Uur Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische staat Victoria hebben hulpdiensten meer dan 20 mensen gered uit overstroomde gebieden. De verwachting is dat de komende dag meer land onder water komt te staan, aangezien er de laatste tijd veel regen is gevallen. Zo viel er zondag in een dorp in 3 uur tijd een hoeveelheid regen die normaal in een maand valt. Het leidde tot natte grond en een hoge waterstand in de rivieren in Victoria en ook in de noordelijker gelegen staat New South Wales, waar onder meer Sydney in ligt. Voor de 2 Chinook-helikopters die hielpen bij de herstelwerkzaamheden in Maastricht zit het werk erop. De afgelopen 2 dagen hebben de helikopters van Defensie tientallen grote netten met stenen naar de overlaaddam gebracht. Het gat is nu voldoende gedicht. De dam raakte woensdag ernstig beschadigd door de snelle stroming in de Maas. Ook zijn er volgens Rijkswaterstaat flinke vorderingen gemaakt met de aanleg van een nooddam een stuk verderop. De opkomst bij de verkiezingen in Bangladesh is volgens lokale bestuurders ongeveer 40%. Dat is de helft van de opkomst in 2018. De stemmen worden nog geteld, maar het is vrijwel zeker dat zittend premier Hasina aan een 4e termijn kan beginnen. De 76-jarige Hasina regeert al 15 jaar onafgebroken, volgens critici op dictatoriale wijze. De oppositie boycotte de verkiezingen, de meeste kandidaten doken onder. Het treinverkeer in Duitsland ligt komende woensdag en donderdag weer plat vanwege een landelijke staking van machinisten van Deutsche Bahn. Ze eisen een betere cao en meer loon. Vorige maand staakten de Duitse machinisten ook al. Toen legden ze 24 uur het werk neer. Het weer, vannacht overal vorst met min 1 tot min 5 graden. Morgen is het een vrij zonnige en koude winterdag. Landinwaarts blijft het onder nul. Langs de kust ligt de temperatuur net iets boven het vriespunt. Met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind voelt het aan als min 5 tot min 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Tijd voor Nieuw Dieet. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. Afvallen en gezond eten. Het is één van de populairste goede voornemens van het nieuwe jaar. De markt vol sapjes, eetschema's en detoxkuren speelt daar slim op in. Maar hoe zit dat nu eigenlijk echt met gezonde voeding? Hebben we daar al die producten, kuren, schema's wel voor nodig? Daar ga ik het vannacht over hebben met onze gast, hoogleraar voeding en gezondheid, Jaap Seidel. Ja, ja, fijn dat je er bent. Ja, fijn om er te zijn. De beste wens, mag ik dat nog zeggen? Of is dat officieel? De 3 koningen, geloof ik, hè? Dat is, was gisteren. Dat was gisteren, ja. Nou, anders Nee, succes, maar natuurlijk, ja, de beste wens ook terug. Ja. Je ziet er fris en fruitig uit. Ja, ik voel me goed. Ja. Ja. Heb je een beetje erop gelet wat je ging eten vandaag eigenlijk? Hoe je dan dat aanpakt als je in de nacht nog actief bent? Nee, niet over nagedacht, nee. Nee, je kan beter gewoon je oude ritme vasthouden, weet ik ook, van reizen en zo. Ja. Als je wat ongewone dingen hebt, dan kun je beter niet heel erg je gaan aanpassen. Want dan is je lichaam van slag. Je lichaam is van verslag, ja. Mm. Je lichaam heeft sowieso zo'n 24 uur ritme van eten. Ja. Dat weten we met jetlags. En dan heb je ineens op een heel raar tijdstip honger. En dus die hele regulatie die raakt van slag wanneer je meegaat in die ongewone situaties. Dus vasthouden aan wat je eigenlijk normaal gesproken doet. Ja, het beste wel, ja. Ja. Moet ik daar misschien ook iets aan gaan veranderen? Zeg, het is alweer maandag. Heb jij met plezier teruggekeken naar dit weekend? Of kan je daar met plezier op terugkijken? Ja, prachtige zonnige dag. Voor het eerst weer sinds heel lange tijd. Ja, ja, ja. Ja, fris en koude, ja, ja, winterzon. Veel fijner dan al die regen. Ja. Eens. Ja. Voordat we het zo dadelijk gaan hebben over voeding en gezondheid, is het eerst nog tijd voor een korte introductie. Gemaakt door de nieuwe lichting van de KRO NCRV Radioschool. En in dit geval is het redacteur Joost Haring van de KRO NCRV Radioschool dus. Zeg je voeding en wetenschap, dan zeg je Jaap Seidel. En hij doet onderzoek naar de impact van voeding op de publieke gezondheid. Voor de mensen die hem nog niet zo goed kennen, Jaap is een befaamde professor binnen voeding en gezondheid. En vanavond is de gast Jaap Seidel. Jaap Seidel, hebben we daarvoor nodig, hoor, Jaap? Hij is hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is regelmatig op tv-programma's gekomen als RTL Late Night, Jinek en Pauw. Hij doet niet alleen onderzoek, maar geeft ook advies aan de overheid en de World Health Organization. Dat werd hem vanaf 3 november 1957 in Weert hem met de paplepel ingegoten. Want daar begon het leven voor de kleine Jacob Jaap Seidel. Hij leek niet genoeg te kunnen krijgen van studeren en dat deed hij dan ook niet om de hoek. Van een stage op Cambridge naar de VS om uiteindelijk in de schoolbanken van Wageningen te eindigen. Jaap kon aan de slag. En hoe? De lijst van waar Jaap daarna gewerkt heeft lijkt geen einde te kennen. Van de KNAW, de WHO, het RIVM, het Financiële Dagblad, het Parool. Ik kan nog wel even doorgaan. Op de media is Jaap niet te missen wanneer het gaat over voeding. Praten over zijn drie boeken of het hebben over welke vitamine we deze tijd van het jaar missen. Jaap weet het. Tussen al deze mediagekte puft hij vanavond achter onze microfoon uit. Zo, volgens mij hebben we Jaap Seidel in de te gast. Zeg, was het een bewuste keuze om bij zo verschillende instanties te gaan werken? Ja, ik vond het erg leuk om overal te kijken hoe ze nou keken naar voeding. Voeding was een, toen ik dat ging studeren, een jonge wetenschap. Heel weinig mensen in Nederland deden dat. En je had befaamde instituties in het buitenland, zoals Engeland en de Verenigde Staten. En in Zweden heb ik ook nog een tijd gezeten. En ik vond het echt heel erg leuk om daar ook onderzoek te doen en te kijken hoe ze dat daar aanpakken. En ik raad het ook altijd mijn studenten aan om, als dat kan, een stage te lopen of een tijdje naar het buitenland te gaan. Je leert heel veel dingen, behalve talen en gewoontes enzovoort. Ook nog een heleboel nuttige dingen. Dat je ook anders tegen dingen aan kunt kijken dan wij gewend zijn. Is het niet verbazingwekkend dat wij dan pas zo recent zijn begonnen met onderzoek doen naar voedsel? Ja, dat heeft eigenlijk te maken met de Tweede Wereldoorlog. Gek genoeg, misschien. Toen kwamen we in Nederland, zeker de overheid, erachter dat tijdens de Tweede Wereldoorlog er rantsoenen moesten worden uitgedeeld. Mm-hmm. Er voedselpakketten moesten worden gemaakt. Er moesten militairen moesten bevoorraad worden. Zwangere mensen moesten een rantsoen krijgen. Oude mensen moesten. En ze hadden geen idee. Wat heeft een mens nou nodig? Ze wisten wel dat je te weinig kon hebben. Want allerlei gebrekziektes die kwamen natuurlijk aan de orde. En die waren ook voor de oorlog wel bekend. Maar ja, na de Tweede Wereldoorlog werd het helemaal acuut. Want toen kregen we ineens een enorme groei van chronische welvaartsziektes. Ja. Mensen kregen diabetes en hartinfarcten en beroertes en allerlei vormen van kanker die we daarvoor eigenlijk nauwelijks kenden. En dat had allemaal wat met voeding te maken. Dus toen hebben ze besloten, ja, er moet een studierichting komen waar ze dat bestuderen. En dat hebben ze aan allerlei medische faculteiten aangeboden in Nederland. En niemand wilde het hebben, want iemand vond dit echt interessant. En toen is het in Wageningen terechtgekomen. Vandaar dat ik daar dus ook terechtkwam. Want ja, daar deden ze met landbouw wat. Hè, de voeding, voedsel, ja, voedsel produceren. Maar voedingstechnologie. Dus ze wisten echt al veel over voedsel. Niet zoveel over gezondheid. Maar toen is dat aan elkaar geknoopt. En ja, daar heb ik dus met heel veel plezier van alles geleerd. Het is toch iets geks dat er zo weinig interesse was naar iets wat we allemaal dagelijks doen, meerdere keren per dag. Ja, maar mensen hadden eigenlijk niet zoveel keus, hè? Ik denk, mijn grootouders die dachten nooit na over wat moet ik nou eten en heb ik wel genoeg vitamines binnen. Ze gingen gewoon, ze haalden dingen uit de tuin en ze haalden dingen uit bij de kruidenier en de melkboer kwam langs in de bakker en dat was het dan wel ongeveer. Ja, er zitten niet zoveel gedachten achter. Er zitten niet zoveel gedachten achter en het ging eigenlijk best wel goed met de meeste mensen. En als je heel erg arm was, dan had je gebrek. En dat wist ook iedereen. En dan moest je wat bijvoeding krijgen en zo. En mijn moeder heeft nog gewerkt in het Rode Kruis ziekenhuis, waar bleekneusjes, zoals dat heet, uit de grote stad werden ondergebracht. Die dan moesten aansterken op het platteland met frisse lucht en met goede voeding en zo. Wow. Dus dat, ja, dat wisten ze wel, maar vitamines, mineralen en vetzuren en eiwitten en shakes enzovoort. Dat was en wat waarin zat van. En zo, geen idee. Nee. Zo dadelijk gaan we het hebben over hypes rondom voeding. Maar eerst muziek. En tijdens de eerste anderhalf uur van dit programma is de hoofdgast eigenlijk ook de DJ. Dus jij hebt muziek meegenomen. En ik heb als eerste klaarstaan The Doors, Riders on the Storm. Ja. Is er nog een reden voor? Ja, ik speel zelf piano. En ik weet dat toen ik was tiener, 13, 14 of zo. Toen ik dat nummer voor het eerst hoorde, dacht ik, dat wil ik leren spelen. Dat was de zomer, dat gepingel. Ja, ja, ja. Ja, en ja, de atmosfeer en ja, de Doors, dat heeft een speciale plek in mijn hart. Schitterend, gaan we luisteren. Ja. Begint zo mooi ook, hè? Ja. Thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, and packed we're out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Doors, Riders on the Storm. De nacht van Caro en CRV. Te gast in de nacht van Karel NCV is hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidel. Heerlijk nummer, Jaap. Dus dat belooft veel goeds voor de komende. Ja, helemaal jeugdsentiment. Ik ben weer terug in de jaren 70. Ja. Mooi. Het komende uur gaan we het hebben over voeding, hypes, duurzame voedselsystemen. Maar eerst, ik denk dan direct bij voeding, tof. We gaan het erover hebben, want ik gebruik het dus elke dag. Je doet er wat mee, je probeert er wat mee op te letten. Maar toch, jouw fascinatie voor voeding, dat zal niet hetzelfde zijn, denk ik. Of is dat wel een beetje zo'n fascinatie van, nou ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat ik eet. Ja, nou, ik begin er steeds mee te relativeren eigenlijk. Maar ik weet wel, toen ik begon te studeren, toen dacht ik, ja, het is echt heel belangrijk, weet je. Alles wat we eten, dat heeft een betekenis. Dat heeft ook een biologische betekenis van oudsher. Wij eten wel gewoon, maar dat heeft natuurlijk ons lichaam heeft ons aangepast aan allerlei voedsel waar we honderdduizenden jaren mee vertrouwd zijn geraakt. Mm-hmm. En hoe kan het nou dat we onszelf zo ziek eten? Dat is een beetje eigenlijk een raadsel als je naar natuurvolken kijkt. Die hebben helemaal geen diabetes en overgewicht en allerlei andere welvaartsziekten, maar die hebben ook eigenlijk geen tekorten. Dus hoe zit ons voedselsysteem nou eigenlijk in elkaar? Dat het zo is geworden dat we de ene helft heeft chronisch honger en de andere helft heeft chronische welvaartsziekten. Daar komt het ruwweg een beetje op neer in de wereld. Dat vind ik fascinerend. Hoe we dat zo hebben laten ontstaan en wat voor effecten dat heeft en welke oplossingen daarvoor zijn. Want dat betekent dan ook, als je zegt, we eten onszelf een beetje ziek, dat heel veel ziektes die we hebben dus hun oorsprong vinden in de voeding die we absoluut consumeren. Absoluut, ja. Ja. Dat is ook zo. Hè. De meest voorkomende ziektes die we hebben en waar we ook aan doodgaan, dat zijn kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas enzovoort. Hè. Al die chronische welvaartsziekten, zijn er nog heel veel meer van. En die kun je uitstellen of voorkomen. Ja, 80% of zo, 80-90% van die ziektes. Bij kanker is het iets minder, maar bij diabetes en hart- en vaatziekten is het vooral voeding wat een rol speelt. En dat begint al op jonge leeftijd. Dus ik heb ook mijn eigen onderzoek heeft zich verplaatst van chronische welvaartsziekten bij ouderen. Hè, wat moet je eraan doen? Moeten diabetespatiënten, wat moeten die nou eten? Naar meer van hoe ontstaat het nou? Hoe kun je het voorkomen? En wanneer begint dat nou? En dat begint dus al in de baarmoeder. Hè? Dus als je net nog niet geboren bent, yes. Dan is voeding al heel erg belangrijk. Tekorten zijn ook al heel erg belangrijk. Hè, als je moeder te weinig foliumzuur binnenkrijgt tijdens de zwangerschap, dan krijg je een open ruggetje en daar heb je dus je hele leven lang last van. Het zijn eenvoudige voorbeelden waarvan je kunt zien dat de vroege voeding van kinderen, die het heeft een levenslang effect op hun gezondheid mentaal, maar ook het immuunsysteem, de fysieke gezondheid. Mm-hmm. Dus het is wel veel belangrijker dan we vaak denken. Vaak hebben we toch het idee, ja, eten, dat doe je er een beetje bij. Dat vonden ook veel van de dokters toen ik begon te studeren op dit terrein. Dat is zo belangrijk is het niet. Ziekenhuisvoeding, dat was ook altijd allemaal ongezond. En dat mocht niet te veel kosten. Ja, vaak niet te eten, begreep ik van mijn ouders. Niet eten, ja, precies. Dat we daar meer aandacht aan besteden, dat is denk ik goed. En het is eigenlijk ook zo dat we ook in ons land eigenlijk een tweedeling hebben. Hè? Je hebt dat hoor je nu op scholen ook. Hè? Vanwege de inflatie en vanwege allerlei andere problemen hebben veel ouders het moeilijk financieel. En hebben ze niet altijd tijd en geld en vaardigheden en mogelijkheden om hun kinderen gezond te laten eten. Terwijl ze dat wel zouden willen. En aan de andere kant weten we ook dat er juist heel veel te veel wordt gegeten. Te veel gesnoept. Wordt gegeten, ja. En dat we staan daar toch weinig bij stil, denk ik. Ik denk toch, dat zie je ook een beetje aan waar ik de laatste jaren veel naar gekeken heb. Hoe belangrijk vinden wij de voeding van kinderen? Nou, dan kijk je naar school bijvoorbeeld. Hè. Heel veel kinderen komen zonder ontbijt op school. Ja. Dat kun je de ouders aanrekenen, maar de leerkrachten zitten er ook mee. Hè. Dus iemand moet dat oplossen. Vervolgens hebben we dan een continu rooster waarin kinderen een half uur pauze hebben. Dan moeten ze hun jasjes aan, ze moeten iets educatiefs doen, ze moeten naar het toilet, ze moeten buiten spelen en ze moeten eten. Dus iemand heeft bedacht dat allemaal, dat in half uurtje, dan frommel je dat allemaal een beetje in. Het moet niet te veel tijd kosten en dan moet je zeker geen aandacht en geld aan besteden. En dat vinden we dus heel gewoon. Dus kinderen vanaf de jonge leeftijd tot aan een tienertijd. En dan in de tienertijd zien we dat de schoolkantine ongezond is. Al het aanbod rondom de school is ongezond. Iedereen probeert die kinderen te verleiden tot ongezonde aankopen. En dat vinden we eigenlijk allemaal wel best. Maar we zitten wel met de gebakken peren eigenlijk. Want om de latere, want heel veel kinderen hebben daar dus last van die ongezonde voeding. Maar dat daar geen bijzondere aandacht voor is, zal ik maar zeggen. Dat illustreert een beetje dat wij, vooral in Nederland, eigenlijk helemaal niet zo boeiend vinden. Ja. Maar niet alleen in Nederland, want als je kijkt naar Amerika, daar gaat het natuurlijk... Ja, Amerika gaat het nog slechter. Ja, daar is het eigenlijk alleen maar eten, dat is eigenlijk alleen maar iets wat je... Het moet altijd lekker, vult, veel vet zijn. Het moet veel en vet zijn, het moet goedkoop zijn. Ja. En er moet veel geld aan verdiend worden. Dat is eigenlijk ook altijd zo. Want alle grote geldverdienende industrieën... Ja. Als het om fastfoodketens gaat, Dunkin' Donuts enzovoort... Dat is allemaal, het komt allemaal uit Amerika overwaaien. Gemaksvoedsel en grote porties, dat hebben wij afgekeken van de Amerikanen. Ja, vreselijk af en toe. En heel veel mensen hebben nu rond het begin van het nieuwe jaar... zo'n fascinatie voor voeding. Ja. Dat ze dan denken, nu wil ik gezonder leven. Dus ik ga dieet of iets dergelijks. Of ze gaan aan de lijn. Werkt het dan om hele strenge regels voor jezelf op te leggen? Dat je denkt, oké, 2 boterhammen in de ochtend, 2 in de middag... alleen nog avondeten en that's it. Werkt dat om een nieuw regime te krijgen? Nee, niet als dat niet past bij wat je... gewend bent om te doen. Als je gezin op een andere manier eet, als je met collega's en vrienden enzovoort, en in een omgeving waar dat eigenlijk helemaal niet in past, dan wordt het heel erg lastig. En ja, die goede voornemens zijn een goed voorbeeld van dat veel mensen zich wel realiseren dat er iets verbeterd kan worden. Mm. Maar dat ze ook het heel erg moeilijk vinden. Dat weet ik ook van de sportschool. Ik was er de afgelopen week ook weer. En ineens is het 4 keer zo druk of zo dan anders. Ja, ja. De eerste week van januari. De tweede week alweer een stuk minder. De derde week. En nou ja, na verloop van tijd zie je niemand meer bijna. Nee, totdat de zomer weer begint. Begint. En dat is dus... wij moeten het op een of andere manier gaan organiseren. En het gaat niet vanzelf. Maar het is in onze manier van eten en de manier waarop we... om met voeding omgaan, heel erg lastig om gezond te eten, blijkbaar. Het wordt je ook lastig gemaakt. Ja, tegelijkertijd zitten er ook heel veel producten in de supermarktschappen van eiwitreep, vitamine, tabletten enzovoort. Ja, ja. Nu was het toevallig nog in december er een heel veel te doen over de eiwitrepen, proteïnerijke eiwitrepen. Ja, ja, ja. Maar helpen deze producten dan om een gezond voedingspatroon te krijgen? Nee, niet echt. Nee. En mensen die eiwitrepen eten, waar ook heel vaak suiker en vet en zo in zit. Ja, zonder dat ze hun voedingspatroon aanpassen, ja, dan krijg je het er eigenlijk alleen maar bij. Mm-hmm. En dat helpt niet echt. We krijgen meer dan voldoende eiwit binnen. Tenminste, de meeste gezonde mensen die normaal eten, die hebben echt geen eiwitgebrek. En de extra proteïnes is gewoon een hele dure manier van jezelf voeden. Het is overbodig eigenlijk. Ja, het is overbodig. Het is ook nog eens heel duur. En het is ook nog niet zo heel gezond. Ja, want proteïnerijke yoghurt kan je dan bijvoorbeeld kopen. En dat is dan direct een euro duurder. Terwijl ik zou denken, in elke yoghurt zit protein. Zit eiwit, ja, dat is ook zo. En we hebben ongeveer een gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht nodig. En we zitten ongeveer gemiddeld rond de 100 gram. Dus de meeste mensen eten meer eiwit dan ze nodig hebben. Met uitzondering van oude mensen, zieke mensen enzovoorts. Dus in ziekenhuizen moet je wel goed opletten. En in verpleeghuizen ook en zo. Maar voor gewone... verder gezonde mensen heb je eigenlijk helemaal geen eiwitproducten nodig. En vitamine-tabletten, want ik ben er dus vanmiddag weer voor gezwicht. Ja. Het was 1+1, dus ik denk, ik neem altijd in de ochtend een glas met zo'n vitamine C-bruistablet. Dat is gewoon een soort ritueel. Ja. Maar is het nodig? Vitamine C heb je niet echt nodig. Ah. Maar heel veel mensen in Nederland hebben wel zo'n vitamine-ondersteuning nodig. Hè? Dus met name vitamine D, zeker in de winter, zoals nu. Gekleurde mensen ook vooral, toch? Gekleurde, ja. Donkere huid maakt minder vitamine D aan. Eigenlijk, de blanke huid is eigenlijk alleen maar blank geworden... omdat wij uit Afrika zijn vertrokken en naar noordelijke streken zijn geworden... en onze huid onvoldoende vitamine D kon aanmaken. En in een witte huid kan dat beter. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk de enige reden voor die verandering van huidskleur. Is dat je voldoende vitamine D binnenkrijgt. Maar... daarnaast bedekken we ons natuurlijk. We hebben kleding aan. En heel veel wat oudere mensen die komen ook weinig buiten, sowieso. Maar die winter, dat is echt wel iets... waardoor een heel groot gedeelte van de Nederlandse bevolking... echt een tekort heeft aan vitamine D. En dat merk je niet zo, maar je voelt je wat lusteloos. Ja, futloos inderdaad. Ja, futloos, wat spierafwijkingen enzovoort. Dus er zijn vitamines die we echt wel moeten slikken. Dus ik raad het ook eigenlijk iedereen aan. Hè. Dus en de gezondheidsraad zegt dat ook boven de 50 en andere huidskleur. Mensen die zich bedekken. Mensen die, en als je dat allemaal bij elkaar optelt, zijn het best. En zwangeren en kinderen. Dat zijn hele grote groepen. En dat betekent in feite dat ja, het feit dat wij in zo'n noordelijk halfrond met veel lange winters. Lange winters met weinig zon en veel kleren aan, omdat het koud is. Mm-hmm. Ja, dat geeft ons. Heeft, ja, echt evolutionaire nadelen gekregen. Wat houdt dan een gezond voedingspatroon in? Want oké, het is duidelijk, als je dus een bepaald type mens heeft wel een bepaald type vitamine extra nodig in de winter. Ja, ja. Maar wat is dan een gezond voedingspatroon in zijn algemeenheid? Nou, ja, dat heeft een beetje te maken met onze evolutie. Hè? Dus we zijn opgegroeid als mens 100.000 jaren geleden. En dan hebben we ons overal aangepast aan de lokale omstandigheden. En in die omstandigheden waren geen supermarkten met vetrijke zoete geen producten, McDonald's of geen frisdrank. Al dat soort dingen was er natuurlijk niet. Maar wij zijn omnivoren, hè, dus we hebben voedingsstoffen nodig uit dierlijke producten, vitamine B12 bijvoorbeeld. En we hebben voedingsstoffen nodig uit plantaardige producten. Foliumzuur, dat zit in plantaardige voedingsmiddelen, vezel en dat soort dingen ook. Dat hebben we dus nodig. En bepaalde stoffen hebben wij nodig, zoals vitamine C, terwijl andere dieren die maken, zelf kan maken. Hè? Dus vitamine D, dat maken wij in onze huid onder invloed van zonlicht. En als die zonlicht er niet is, ja, dan hebben we onvoldoende binnen. En dan moet je dat dus via supplementen of via voeding binnenkrijgen. En dat kan dan via vette vis en op allerlei andere manieren. Er wordt ook vitamine D aan margarine toegevoegd en zo. Ja. Je krijgt wel wat binnen. Maar een gezonde voeding is dus eigenlijk een voeding die vooral bestaat uit natuurlijke voedingsmiddelen. Natuurlijk, hè, dus wel bereid, gekookt en gebakken en dat soort dingen. Dat is allemaal prima. Maar die wel een beetje voortkomen uit de omgeving waarin we wonen. Hè, je hebt een wat redelijk serieus wordt genomen, de Nordic Diet. Hè, en je hebt dat is dan het mediterrane voedingspatroon en zo. Dat zijn eigenlijk allemaal voedingen die mensen duizenden jaren al gebruiken. En die gewoon te maken hebben met je woont in Zuid-Italië, je vangt een visje, je graaft wat op uit de tuin, je koopt dat op de markt enzovoorts. Maar dat zijn allemaal dingen die je nog herkent als voeding. Yes. Daar maak je dan heerlijke maaltijden van. En daar is ons lichaam heel goed op tegen bestand. Hè? Je hebt die zogenaamde Blue Zones, een deel daarvan zit in Italië ook. En Blue Zones, dat zijn gebieden waar mensen oud worden zonder te veel, zeg maar. Zonder dat ze dementie krijgen en hart- en vaatziekten, diabetes. Gezond oud worden. Gezond oud worden, vitaal oud worden. Bezige mensen die ook veel lichamelijke activiteit hebben. En dat komt dan, zeg jij, omdat dus die mensen voedsel eten, wat eigenlijk in die omgeving voorkomt. En daar ben je aan aangepast. Juist. En waar we absoluut niet aan aangepast zijn, is die enorme welvaart van allerlei producten in de supermarkt. Ja, dat als je dus alleen maar oosters gaat eten terwijl je in Nederland woont, dan is een grote kans. Dat zie je dus ook. Hè? Dus heel veel mensen in India zijn veganist. Die zijn dat al generaties lang. Ja. En op een of andere manier past dan de stofwisseling zich aan. Hè, wij zijn vanuit Afrika, waar niemand melk drinkt, eigenlijk met uitzonderingen daar gelaten, naar het noorden vertrokken. We zijn veehouders gaan worden en we zijn melk gaan gebruiken. En daardoor hebben wij een enzym aangemaakt wat het melksuiker afbreekt. En daarom hebben wij geen lactose-intolerantie, wat de meeste mensen in de wereld wel hebben, maar wij niet. Dus wij passen ons aan het voedsel wat je gedurende duizenden jaren eigenlijk als cultuur gaat brengen. Het is een lang proces, ja. Ja, zeker. Laten we straks verder praten, want er is nog veel om over te praten en we zijn lekker bezig. Maar eerst muziek. Ik heb Anne Avril en Paris, zeg ik het goed zo? Ja. April in Paris, in het Engels. Dat is een ten eerste een prachtig nummer van Charles Trenet, een Franse zanger. Maar er zijn ook pianobewerkingen van. En mijn partner is concertpianist en die brengt binnenkort een cd uit. En daar heeft ze bewerkingen van dat soort nummers in gespeeld. En dit is er eentje van. Heel cool. Thank you. Schitterend, ja. Mooie muziek die je mij brengt. Mooi. Ja, ja, nou, vannacht is de gast hoogleraar voeding en gezondheid, Jaap Seidel. Je doet al meer dan bijna 20 jaar nu onderzoek naar voeding? Bij kinderen, ja. Maar ik doe al sinds 1984 of zo. Dus dat meer is dan 40 jaar. 20 jaar over voeding en 20 jaar ongeveer ja. bij kinderen. Ja. We hadden het er net al even over. Het is heel belangrijk dat kinderen dus gezond voedsel binnenkrijgen en leren wat een gezond voedingspatroon is. Wie speelt hier een rol in? Zijn het de ouders die eigenlijk dit zouden moeten oppakken? Of zou je zeggen, nou, misschien moeten we op school maar gewoon eens een keer op de basisschool een vak gezonde voeding introduceren? Ja, er is zo'n oud gezegd dat het heet It takes a village to raise a child. Mm-hmm. En dat is dus ook zo. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid natuurlijk. Dus als een baby geboren wordt, ja, dan ben je afhankelijk van wat je ouders weten en kunnen enzovoort. En daar begint het al een beetje bij. De meeste ouders hebben geen idee. Je krijgt geen opvoedles of zo. Weet je wel, wat heeft een kind nou allemaal nodig? En hoe zit het dan met vitamine K en D? En weet ik wel. Ik krijg je niet een boekje. Ik bedoel, ik ja, ben geen ouder. Boekjes, maar krijg je voornamelijk heel veel boekjes en internetadviezen van commerciële partijen. Hè? Van de babyvoeding en de pyjama-papjes en de weet ik veel wat allemaal. En natuurlijk heeft ook de GGD en de jeugdgezondheidszorg heeft ook adviezen. Maar toch, heel veel ouders vinden het moeilijk. Weet je? Je kind moet op een bepaald moment. Die moet natuurlijk borstvoeding hebben. Maar als je dan geen borstvoeding kan geven en je werkt alweer enzovoort. Ja, hoe moet je dat dan doen? Dan moet je kolven, dan moet je bijvoeding geven. Welke dan? En wat is dan goed en wat is niet goed? Dan moet je beginnen met hapjes bijgeven. En wat kan dan wel en wat kan niet? En dan blijkt toch dat heel veel ouders dat echt heel erg ingewikkeld vinden. Wat kan een kind wel en niet eten? Dat is ook wel echt een gedoe als je het zo vertelt. Ja, dat is ook een heel. Het is een want kinderen van nature vinden vet en zoet gewoon lekker. Maar al het andere moet je echt leren. Hè? Dat moet je ouders moeten dat dus hapje voor hapje, als het ware. Dit is goed. Hè? Dat heeft evolutionair ook weer heel belangrijke voordelen. En want zodra een kind van alles in zijn mond gaat stoppen, wat niet pluis is. Dan heb je natuurlijk een probleem. En heel veel voedingsmiddelen, neem maar besjes die in de natuur, of paddenstoelen, of nou ja, van alles wat zuur en bitter enzovoorts is, dat kan gewoon helemaal verkeerd uitpakken. Dus je moet niks lusten als kind. En je moet dus alles leren eten. En maar dan moeten je de ouders moeten wel de weten. Ouders dus doen. Die moeten daar de tijd voor hebben, de kennis, de vaardigheden. En soms ook nog het geld. Hè, want sommige dingen zijn ook nog wat duur. Zijn ook nog weer duur en ingewikkeld geworden. Dat maakt dus eigenlijk dat je dan al ziet dat we wel kunnen zeggen, ja, de ouders moeten het doen. Maar als de ouders niet kunnen, moet je niet zeggen, ja, dan zijn die kinderen dan maar. Ja, reddeloos verloren succes. Ja, verloren generatie. En zeker in die toestanden waar we nu de afgelopen jaren mee te maken hadden, dat kinderen echt ook met honger op school komen, geen ontbijt, waar ik het net al over had. Ja. Dan kun je op een paar moment zien dat bijna in alle landen heeft de regering dan gezegd, de meeste landen is dan dat al heel lang zo, dan pakken wij het op. Als een kind naar school gaat, krijgt hij ook te eten. En in Frankrijk hebben ze daar gewoon een 3-gangen maaltijd van gemaakt die anderhalf uur duurt en aan een gedekte tafel. Ja. En dan praten kinderen ook met elkaar, maar ze leren ook eten waarderen, dat je er tijd en aandacht aan besteedt en dat het bijzonder is en dat het ook, er wordt goed over nagedacht wat ze dan allemaal eten. Ja, want jij vertelde net ook al even kort van, je hebt een half uur waarin je eigenlijk dat allemaal moet doen, buiten gaan, naar de wc enzovoort, ook nog sociale contacten opdoen als kind, want dat is heel belangrijk. Ja. En ik merkte als kind zelf dat ik ben een hele trage eter, dat je dan eigenlijk geen tijd hebt, dus dan kom je toe aan 1 boterham misschien als je mazzel hebt en dan moet je weer hup zo terug de klas in. Ja, en that's it. Ja, ik hoor het ook van heel veel ouders, toch? Dat een kind met een half volle broodrommel nog weer thuis komt. Omdat dan je gewoon wel geen dingen kan kopen. Maar, ja. Ja, maar ik noem het meer als illustratie van dat we eigenlijk niet heel erg belangrijk vinden. Daar hebben we eigenlijk niet over nagedacht dat je daar tijd en moeite voor moet doen om die kinderen goed te voeden. En vindt daar een verandering dan in plaats? Want ja, dat begint geleidelijk aan te veranderen. Maar ik zit al in werkgroepen sinds 2003 of zoiets dergelijks over gezonde schoolmaaltijden. Maar heel veel mensen vinden dat dat kost geld en dat kost weer tijd. En we hebben het anders ingericht en moet de school dat wel doen. En een heleboel mitsen en maren die ook al te maken zijn. Die in al die andere landen dus blijkbaar niet spelen, maar in Nederland wel. Dus dat is op zich al bijzonder. Maar ik noem het eigenlijk een beetje, omdat als je van je 4e tot aan je 12e leert dat je eigenlijk, even een beetje alles naar binnen proppen, dat is voldoende. En als het niet lukt, dan heb je pech. En zonder ontbijt naar school, ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Dan zie je ook dat volwassenen Nederlanders, die hebben ook de kortste lunchpauze in, nee, niet in de wereld, weet ik niet, maar in ieder geval in Europa. Verreweg de kortste pauze. De meeste mensen die nemen iets mee en die eten het achter hun scherm op, weet je wel. Klopt, en, ja. Ja, het moet vooral geen tijd aan. Als ik met collega's internationale projecten, toevallig had ik nog heb ik een paar van die projecten waarin we dan Parijs vergaderen. Ja, dan is het gewoon van 12:30 tot 3:30 is gewoon de lunchtijd, weet je? Zo lang? Nou ja, je gaat ergens heen, je gaat bestellen, je gaat met elkaar praten. Dat is deels is dat een vergadering aan het worden. Ja. Want ja, daar worden de zaken gedaan, zal ik maar zeggen. En daar worden kennis uitgewisseld. Maar met name worden er ook sociale relaties gesmeed. Ja, geen gek idee. Ja, het is, in heel veel culturen is dat samen eten is echt heel belangrijk. Terwijl wij dan zeggen, ja, dat kost maar tijd. Weet je, je gaat gewoon je broodje opeten achter het scherm. Maar hè, dus door onze hele cultuur heen is het eigenlijk zo dat wij vinden dat eten, dat hoort er nou eenmaal wel bij. Want het moet wel, maar je eet het. Hè, ik zie ook heel veel mensen lopend eten in de Kalverstraat. Ja, zo ben ik er eentje. Ja, nou ja, goed. Je haalt een broodje, je loopt weer terug naar je werk, ja. En je gaat je eet ondertussen. Ja, maar dat is in heel veel culturen is dat ondenkbaar, dat je niet met elkaar gaat zitten, dat je niet met elkaar dingen deelt en weet je, dingen bespreekt, maar ook dat je tijd en zorg en aandacht besteedt. In heel veel culturen is dat ook die gastvrijheid. Mm-hmm. Ik had vroeger ook allerlei vriendjes van verschillende afkomsten en zo, maar altijd als ik daar kwam, dan mocht ik mee eten. Weet je wel? En altijd hadden ze wat. Weet je wel? Ja. Het was gewoon, je bent een goede gastheer of gastvrouw wanneer je gewoon, ja, aandacht en zorg besteedt aan het eten van je gasten. En dat hebben wij gewoon niet meer zo. En dat is. En dat begint dus eigenlijk al bij de opvoeding, bij jonge kinderen. Ja, neem je mee naar de rest van je leven. Ja, dat was ook. Dat begint ook wel te veranderen. Maar ik weet ook dat in heel veel kinderdagverblijven was het een beetje rijstwafels en diksap, weet je wel. Dat was het ongeveer. Ja, klopt. Ja, je kreeg een rijst. Ik weet het nog, rijstwafel met of smeerkaas of smeerworst. Ja, de twee varianten. Ja, en dat, nou ja, wat ik maar wil zeggen is, het zou ons heel erg helpen als we wat meer zorg en aandacht zouden besteden. Niet alleen maar aan wat ligt er dan op het bord, maar ook hoe je het met elkaar maakt, hoe je met elkaar gaat eten. Want ik denk toch dat, wat ik ook geleerd heb, voeding is ook cultuur, het is identiteit, het is voedsel verbindt, mm-hmm. Om het maar even zo te zeggen. Nou, ik hoorde dat jij in een NPO Radio 1-interview met George Kelder benoemde dat slechts 1% van de kinderen in Nederland voldoende groente binnenkrijgt. Ja, ja, en ja. Dat ze daarnaast ook een lichaamsgewicht aan suiker eten. Per jaar eten. Ja, ja. Vond ik schrikbarend. En toen dacht ik, moet dan de overheid niet echt wel gewoon hard ingrijpen en bijvoorbeeld een suikertax erin gooien? Doe het maar. Ja, zeker. Ja, daar ben ik ook zeer voor. He, dat je in ieder geval ervoor zorgt dat met name kwetsbare mensen, en dan heb ik het over mensen die in verpleeghuizen zitten, maar ook zeker over kinderen. Kinderen kunnen niet verstandelijk nadenken over, wat is dit dan wel goed voor mij en heb ik nou wel voldoende eiwit binnen en dit en dat. Nee, die kiezen gewoon het lekkerste uit. Je moet ervoor zorgen dat iemand dat kan. Als de ouders dat niet kunnen, dan moet je dat gewoon, dan moet je wel zorgen dat ze het alsnog wel krijgen. En ik denk dat je kunt ook de ouders gaan opvoeden, maar dan moet je betekent dat je ze de kennis, de vaardigheden, de mogelijkheden, het geld en de tijd moet geven om dat allemaal te kunnen doen. Maar dat we het een beetje op zijn beloop laten, dat vind ik, dat is eigenlijk, ja, dat is gewoon heel, heel onverstandig. En we hebben het ook gemerkt tijdens die corona-epidemie, dat er eigenlijk aan een leefstijl niet gedacht wordt. Hè? Dus nee. Al die maatregelen, scholen dicht, sportscholen dicht, alles, weet je, alles dicht. Maar we hebben ook gezien dat in die tijd, met name ouders die het best wel financieel en op een andere manier moeilijk hadden, dat de kinderen daarvan, dat die het ook echt heel veel slechter hebben gedaan. En dat ook de mentale gezondheid daar een knal heeft gekregen. Ja, want als je altijd sport of als je. Ja, maar ook dat ze in het Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam erachter kwamen dat al die mensen die op de intensive care terechtkwamen en ook overleden aan COVID, dat waren mensen die gewoon ongezond leefden. He, dus veel overgewicht, veel diabetes, veel hart- en vaatziekte, veel van die chronische welvaartsziekten. Mm-hmm. Sindsdien beseffen we ons ook dus een goed immuunsysteem. Daar heb je ook een goede voeding voor nodig. Voor mijn goede mentale gezondheid ook. En voor goede fysieke gezondheid. En we hebben grote problemen in onze opgroeiende jeugd als het gaat om mentale gezondheid. Zeker. En een leefstijl, hè, beter slapen, minder gamen, minder schermtijd, meer bewegen en goed eten. Ja, dat doet wonderen bij kinderen. Maar ja, we doen er niet zoveel aan. Want we hadden het er al even kort over toen we elkaar net spraken voor de uitzending. Dat ik zei, het is een soort vicieuze cirkel waar je ook in belandt. Want als je, ik merk het zelf ook wel eens, dat als je een week lang slecht slaapt, dan heb je ook minder zin om energie te steken in het eten wat je krijgt. Dan denk je ook, nou, laat het sporten vandaag maar even zitten. Want ja, ik voel me een beetje matig. En dan aan het einde van de week, dan zit je inderdaad een beetje met een soort wolk. Sommige wolk boven je hoofd. Ja, ik sprak in het kader van onderzoek een paar 14-jarigen. Hè, en die zeggen ook, ja, een groot deel van mijn nacht gaat op ook aan social media. Mm-hmm. Die, ja, het is scrollen, nog scrollen. En beantwoorden en dingen posten en al dat soort dingen. Je slaapt daardoor slecht. Daardoor ben je suffig en ga je niet bewegen. Je krijgt snacktrek, hè, dat weten we. Van slaaptekort krijg je klopt, trek. Ja, dat kan ik beamen. En dan ga je dus allerlei juist ongezonde dingen eten. Hè. Een beetje comfortfood-achtige ultrabewerkt voedsel met veel vet en zoet. En wat doe je dan als je suffig bent? Dan ga je energiedrank drinken. Want koffie zit de 14-jarige niet. Nee, dus dan wordt het een Red Bull. Energy drink, dat is dan de oplossing. En dat doen ze dan de hele dag door. En dan stuiteren ze een beetje de dag door. En dan slapen ze weer slecht, weet je wel. Dus er zijn inderdaad heel veel van die vicieuze cirkels, waarbij dus ook in veel landen gezegd is, onder de 16 gewoon geen energiedrank verkopen in de supermarkt. Mm-hmm. Nou, dat is in Nederland best wel onbespreekbaar. Ja, maar als je eenmaal weet wat er in energiedrankjes zit, dan ja, ja. Nou ja, dat hebben wij dus ook geleerd. Hè. Je kunt dat als overheid wel zeggen, dat is allemaal niet goed voor je. Dat staat ook wel op niet geschikt voor kinderen en zwangeren. Klopt. Maar dan moet je heel klein, de kleine lettertjes aan de onderkant van het blikje goed bestuderen. Maar ja, er is ontzettend veel marketing gericht op jeugd van die energiedranken. Hè. Door die energiedranken zijn ook altijd in de aanbieding. Toevallig keek ik vandaag nog halve liter, 69 cent, weet je. Dus het kost ook helemaal niks. Dan water. Ja, ja. Laten we straks verder praten, het uur gaat ook gewoon vooruit. Nog heel even muziek, want je hebt Say You Don't Mind meegenomen. Ja. Van Colin Blunstone, die kent bijna niemand meer. Maar dat was echt, ik vind het een van de beste zangers die ik ken. Wel. Ja. En geweldig veel muziek gemaakt. En dit is een, ja, ik denk dat hij aan herwaardering nodig is. Dan gaan we hem even in de spotlight zetten. Ja. Colin Blunstone, Say You Don't Mind. Eyes, some kind of fool. What I do, what I did, stupid fish, I drank the pool. I've been doing some dying, now I'm doing some trying. So say, don't mind, you don't mind, you let me off this time. I came into this scene where my dreams were getting bad. And who rides with the tide and who's glad with what it had? I've been doing some whining, now I'm doing some finding. So say don't mind, you let me off this time. I bad that a doormat sees better times. That's the time to get back and think up some better line. I've been doing some growing, but I'm scared where you're going. So say you don't mind, you let me off this time. Say You Don't Mind, Colin Blunstone. De nacht van Caro en CRV. Nou, duidelijk. Te gast in de nacht van Caro en CRV is hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidel. En we hoorden aan het begin van het uur ook al dat jij verschillende boeken hebt uitgebracht. Ja. Eén daarvan is Andere Kost uit 2021. En samen met Jutka Halberstad. Ja. En je beschrijft daar heel erg de noodzaak van een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Ja. Wat we nu hebben, is dat duidelijk niet. Waarom is de focus de laatste jaren heel erg verschoven eigenlijk van de gezondheid naar duurzaamheid? Want dat is wel echt iets wat je heel duidelijk merkt. Nou ja, dat heeft ermee te maken dat als je echt het hebt over al die voedingsadviezen, hè, je kunt wel zeggen iedereen moet heel veel vissen eten, maar als de zeeën leeg zijn, ja, dan beginnen ze wel aardig te raken. Ja, dan kan dat helemaal niet. Hè, dus je moet er wel voor zorgen dat kan. En dat geldt eigenlijk voor de hele wereldbevolking. We zijn nu met 8 miljard, binnenkort met 10 miljard. En dan, als je ziet wat de Amerikanen nu eten, en wij zouden dat over de hele wereld gaan eten, dan heb je 7 planeten nodig, of 5. Een beetje afhankelijk van hoeveel fossiele brandstof je daar nog verder in stopt in dat voedingssysteem. Maar dat kan dus niet. Daarnaast is het zo dat van die 10 miljard zal ongeveer 85-90% in de stedelijke omgeving wonen. Dus ja, die moeten gevoed worden elke dag. Ja, die zullen niet allemaal een moestuintje hebben. Nee, zeker niet. En als ze dat wel hebben, dan is dat onvoldoende om ze te voeden. En dat betekent dat we dus goed na moeten denken over de grote problemen. We hebben, als je een beetje uitzoomt, niet alleen in Nederland een probleem met diabetes, met hart- en vaatziekten, maar over de hele wereld. We hebben het ook wel over pandemieën, als het over corona gaat. Maar we hebben dus ook een diabetes, een hart- en vaatziekte, een obesitas-pandemie. Aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we dus ook een groeiend deel van de bevolking die ook nog eens tekorten heeft. Dus vitamines en mineralen en eiwittekort en al dat soort zaken, ondervoeding heeft. En wat het paradoxale is, doordat we ons zo focussen op voeding mag niks kosten en het moet goedkoop wezen. En het moet overal beschikbaar zijn en niet te veel moeite kosten. Daardoor voed je eigenlijk die pandemieën. Ja, en daarmee kun je wel aan mensen advies geven. Maar als alles wat goedkoop en snel klaar is en beschikbaar is bij mensen, ongezond is, weinig voedingswaarde heeft, maar wel veel calorieën, om het maar even zo te zeggen, veel suiker en vet en dat soort dingen. Ja, dan creëren we dus eigenlijk een ongezonde planeet. En bovendien, om dat voedsel te kunnen produceren, putten we ook nog eens alle natuurlijke hulpbronnen uit. We hebben een probleem met biodiversiteit, klimaat en milieu en dat soort zaken. En we hebben een gezondheidsprobleem. En die hebben voor een groot gedeelte allemaal te maken met hoe we ons voedsel produceren. Als je door de supermarkt loopt en je kijkt nog eens goed, ik deed dat toevallig, de boontjes kwamen uit Peru en de appels kwamen uit Nieuw-Zeeland. En weet je wel, we zijn op een of andere manier, omdat het helemaal een gecommercialiseerd voedselsysteem is, wat alleen maar gaat over aandeelhouders en winsten maken en landbouw en al dat soort dingen, en subsidies, zijn we uit het oog verloren dat voedselproductie is in essentie gewoon het voeden van mensen. Mm-hmm. En ze gezond houden. En, we zijn ook een beetje losgeslagen van onze eigen omgeving dan als ik jou zo hoor. Dus als je zou willen dat mensen meer gezonde keuzes maken en meer duurzame keuzes maken. Dus meer. Ik heb wel een mooi voorbeeld daarvan voor gezonde en duurzame keuzes. Ja. Want in Bunnik zit bijvoorbeeld een landgoed, Oud Amelis Weert bakkerij. En een restaurant, De Veldkeuken. En een van onze verslaggevers, Daan Broekhuis, die ging langs daar om meer te weten te komen over de manier waarop zij duurzaam en biologisch ondernemen. Luister even mee. Ja. Dat kan, maar maak wel even herrie. Dat vind ik alleen maar leuk. We zijn in de bakkerij van René van der Veer. Samen met zijn vrouw heeft hij een restaurant, vergaderruimtes en dus een bakkerij. Maar 25 jaar geleden begonnen de twee vanuit een fietskar in een veldje in Bunnik. Toen al was het doel om zoveel mogelijk producten uit de regio te gebruiken. Het liefst biologisch. Tijdens een wandeling richting het restaurant legt René uit waarom. Je probeert voedselkilometers te beperken, zeg maar. Dus je probeert ook om de connectie van de consument met zijn voeding in stand te houden. En dat kan ook heel goed door te laten zien waar het vandaan komt. Dat het mensen ook zien dat je ook in Nederland graan kan telen, waar je ook brood van kan bakken. Dat werd heel lang gedacht dat het niet mogelijk was. Maar dat kan op een biologische manier, op een regeneratieve manier, is het heel goed mogelijk om daar zelf ook nog goed brood van te bakken. Het bedrijf van René en zijn vrouw is altijd in ontwikkeling. Toch zullen ze zelf niet snel groenten en fruit gaan kweken. Ik denk ook dat je bepaalde specialismen bij anderen moet laten. Want anders ben je heel erg veelzijdig bezig. Er zijn nu twee moestuinen op het landgoed waar we groentes van afnemen. En er is een teler die hier in de Betuwe zit. Die ons van fruit en extra groenten voorziet. En daarnaast is er een groothandel hier dichtbij. Die ook allerlei andere restproducten kan leveren aan ons. En daarnaast werken we met lokale telers van graan. Die zeg maar graan leveren voor ons brood. Waar we ook voor een deel zelf malen of laten malen op een molen in de buurt. Bij graan moet je niet denken aan meteen 10 kilometer rondom. Dat hebben we ook wel. Maar een groot deel komt van iets verder weg. Omdat zijn er gewoon teelten die niet bijvoorbeeld in Utrecht niet al te veel gebeuren. Dus dat komt voor een groot deel uit de Noordoostpolder of uit Groningen. Of, nou ja. We zijn aangekomen in het restaurant. En voor jullie een kopje koffie? Of iets anders? Thee. Doe maar thee. Thee? Een gouden theetje? Ja. In deze keuken vind je geen vlees en geen vis. Maar wel heel erg veel groenten. Ook vind je er slowfood producten. Slowfood staat ervoor om een biodiversiteit in stand te houden in de wereld eigenlijk. En dat is eigenlijk ontstaan vanuit de opkomst van McDonald's in Italië destijds. En daar is Carlo Petrini, de grondzetter zeg maar, van de slowfood, is daardoor heeft een andere organisatie opgezet om juist een tegenbeweging te hebben. Om juist de diversiteit in het hele voedselsysteem zeg maar, te behouden. Voor ons is het ook belangrijk omdat je natuurlijk ook, ja, er zijn heel veel ontwikkelingen in de voedselmarkten die vaak gericht zijn op juist groter en sneller en productiever te kunnen werken. En daarmee gaat er heel veel smaak verloren. En heel veel biodiversiteit gaat ook verloren daarmee. En het is heel belangrijk om dat juist te behouden. En dat zie je nu ook, omdat er bijvoorbeeld in de bananen, dan zie je dat er nu één soort bananen vooral geteeld worden. En die krijgen een bepaald soort ziekte. Waardoor dus de hele bananenpopulatie eigenlijk in gevaar komt. En dan zie je dat er, ja, je moet een bepaalde biodiversiteit houden om een bepaalde voedselzekerheid uiteindelijk ook te hebben. En dan kan je wel heel grootschalig gaan produceren met hele bepaalde ontwikkelde rassen. Maar daarmee verlies je dus ook heel veel biodiversiteit. En ook dus eigenlijk een soort van toekomst van je voedsel verlies je ermee. En heel langzaamaan komt het besef volgens mij ook een beetje in de grotere industrie. En ik hoop dat het dus een beetje doorzet. En Slovert is daar een heel belangrijke speler in. In alles merk je dat ze bij de Veldkeuken hun passie voor duurzaam ondernemen en koken met veel liefde delen. Kijk, als je een verandering wil in een bepaalde voedselsamenleving, dan zal je dingen moeten delen die je zelf leert. En om ook andere mensen enthousiast te maken. De Nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. Nou, dat was niet Ruben van Haften die je hoorde. Maar dat was onze verslaggever, Daan Broekhuis. En te gast in onze uitzending is Jaap Siedel. Ja. Ik zag jou heel enthousiast meeknikken tijdens deze reportage. Ja, ik ken die Veldkeuken ook. En het is heel goed dat er mensen zijn die dit soort initiatieven nemen. He, dat ook laten zien dat het ook anders kan. Dat geldt ook voor boeren en landbouwers. Maar het geldt ook voor keukens en restaurants. Ja, we hebben een andere kijk op voedsel nodig. En niet alleen maar eentje op hoe kan het zo goedkoop mogelijk en zo snel mogelijk veel winst opleveren. Mm-hmm. Maar veel meer hoe kunnen we de boel in balans houden. En dat is in feite, dat kun je dus heel lokaal doen. Zoals in Bunneken met die Veldkeuken of Amelisweert. Maar je moet het eigenlijk landelijk doen. En je moet het eigenlijk Europees en je moet het eigenlijk mondiaal doen. En kan dat ook? Dat kan zeker, ja, dat kan. Maar dat betekent dat je op een andere manier moet nagaan denken over hoe gaan we eigenlijk met ons voedsel om. Hè? Zowel het produceren als het vervoer, het bewerken en het aanbieden. En het consumeren. En het consumeren natuurlijk, ja. Vorig jaar had ik een interview en dat ging toen ook over voedsel. En daaruit kwam toen heel erg naar voren dat het gaat niet om één ding wat we moeten aanpassen, maar het is een soort Een soort heel systeem waarin we alle tandwielen eigenlijk moeten aanpassen. Ja. En ja. Ik hoor dat ook een beetje terug bij jou. Zeker, ja. Nee, het gaat dus over een gezonde bodem. Het gaat over gezonde planten en gezonde dieren. En het gaat ook over gezonde mensen. En als dat nou het uitgangspunt is bij voedselproductie en voedselconsumptie, dan krijg je een heel ander systeem dan wat we nu bedacht hebben. En dat moeten we gewoon doen. En dat moeten we doen. Straks praten we verder. Maar in ieder geval voor nu dank voor het eerste uur van de nacht van Karel en CRV. Waarin we dus deze nacht spreken met hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidel. We hebben het onder andere gehad over gezonde voeding, een gezondere en duurzame voedselsystemen. En ook over voedselhypes. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij naar het gesprek van het afgelopen uur hebt geluisterd. Natuurlijk met respect, maar ik ben heel erg benieuwd naar je ideeën. Misschien wil je wel weten wat Jaap zijn kijk is op gezonde voeding, of worstel je met duurzame keuzes. En je kan ook een heel andere vraag hebben. Misschien wil je wel weten wat Jaap's lievelingseten is. Weet ik eigenlijk ook niet. Ik ben wel benieuwd. Lasagne of zo. Dat kan ook. Alles mag, alles kan. Stuur een appje in de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Tot zo bij de nacht van Caro en Servé. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken bezoekt vandaag de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië nadat hij gisteren in Jordanië en Qatar was. Op een persconferentie in Qatar waarschuwde Blinken dat de oorlog tussen Israël en Hamas snel groter kan worden. Hij zei ook dat het absoluut noodzakelijk is dat Israël burgers in Gaza beter beschermt. Er zijn al veel te veel onschuldige Palestijnen gedood, zei Blinken. De Israëlische premier Netanyahu benadrukte gisteren dat Israël niet van plan is om de strijd tegen Hamas te staken. In de Australische staat Victoria hebben hulpdiensten meer dan 20 mensen gered uit overstroomde gebieden. De verwachting is dat er vandaag nog meer land onder water komt te staan, aangezien er de laatste tijd veel regen is gevallen. Zo viel er zondag in een dorp in 3 uur tijd een hoeveelheid regen die normaal in een maand valt. Het leidde tot natte grond en een hoge waterstand in de rivieren in Victoria en ook in de noordelijker gelegen staat New South Wales, waar onder meer Sydney in ligt. Het treinverkeer in Duitsland ligt komende woensdag en donderdag weer plat vanwege een landelijke staking van machinisten van Deutsche Bahn. Ze eisen een betere cao en meer loon. Vorige maand staakten de Duitse machinisten ook al. Toen legden ze 24 uur het werk neer. Bij een frontale aanrijding tussen een lijnbus en een auto in het Groningse Onstwedde zijn gisteravond 4 gewonden gevallen. RTV Noord meldt dat de bestuurder van de auto de macht over het stuur verloor. Waardoor dat kwam is nog niet duidelijk. De gewonden zaten zowel in de bus als de auto. Over hun toestand is niks bekend. Het weer nog. Vannacht overal vorst met -1 tot -5 graden. Komende dag wordt een vrij zonnige en koude winterdag. Landinwaarts blijft het onder nul. Langs de kust ligt de temperatuur net boven het vriespunt. Maar door de matige tot vrij krachtige noordoostenwind voelt het kouder aan als -5 tot -10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ons voedselsysteem maakt ons en de planeet ziek. Benji Heerschop. De nacht van Caro en CRV. Tijdens deze nacht van Caro en CRV is Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid, te gast hier in de studio. Het afgelopen uur hadden we het onder andere over ons huidige voedselsysteem en hoe dit moet veranderen en of het kan. Het antwoord is ja. We gingen in gesprek over voedingshypes en het gezond opvoeden van onze kinderen en de connectie tussen eten en cultuur. Heb jij nou een vraag voor Jaap of wil je graag een ervaring delen? Stuur ons dan een berichtje in de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. En dan spreken we je zo meteen. Ja, fijn dat je er nog zit. Ja. We hadden het vorige uur hadden we het over voeding. Dat is logisch. Nu vroeg ik me iets af. Je hebt natuurlijk ook de schijf van 5. Ja. Dat is zoiets wat je dat popt altijd op als je het over voeding hebt. Ja. Hoe serieus moeten we dat nemen? Ja, zo serieus als je het wil nemen natuurlijk. Maar ik weet hoe die ontstaat. Hè. Om de zoveel jaren, en dat is binnenkort weer aan de gang, wordt door de Gezondheidsraad uitgezocht wat is nou het beste voor ons om te eten. Mm. En waar zitten de problemen in? Hoeveel grammen groente moet je eten? Hoeveel grammen eiwitten? Hoeveel? Nou ja, enzovoorts. En dat wordt echt heel serieus uitgezocht. Er zijn heel veel mensen jaren mee bezig om al die literatuur weer op een rijtje te zetten en zeggen, zijn er nog dingen veranderd? Dan komt de Gezondheidsraad met de richtlijnen goede voeding uit. Daarin staat wat we weten over wat gezond is voor ons. Dat wordt dan vertaald in de schijf van 5 door het voedingscentrum. Ja, want... En die schijf van 5 die bestaat al sinds de jaren 70 ongeveer. Niet zo lang geleden was het 50-jarig bestaan daarvan. En dat gaat er eigenlijk over, hè, daarom zijn er 5 vakken in zo'n schijf. Uit elk vak moet je eigenlijk wat eten. Dus het gaat over relatief onbewerkt eten. En uit elk vak moet je elke dag wat eten. Dat is een eenvoudige, op de wetenschap gestoelde manier van informeren. Daar kan je enorm in variëren. Hè, want je kunt, als je niet tegen melk kan, dan moet je dat vooral natuurlijk niet gaan gebruiken. En er zijn allergieën en er zijn allerlei voorkeuren. Waardoor je ook wel gezond kunt eten op een andere manier. Maar als algemene richting voor de meeste mensen is dit best een goed idee. Ja, want ik drink niet zo heel veel melk of zuivelproducten en dergelijke. Maar dan zit je toch een beetje met die schijf van 5. Dat je denkt, nou, daar kom ik dan dus wel iets in tekort. Nee, want kijk, de schijf van 5 zegt eigenlijk 3 porties zuivel per dag. En dat mag ook yoghurt wezen en dat mag wezen. Kwark of wat dan kaas. Ook. Kaas. Die 3 porties heb je heel gemakkelijk. Hè. Je hoeft eigenlijk geen glazen melk. Hè. De Joris 3-pinter van vroeger, die is eigenlijk echt wel uit de mode. Melk is goed voor elk, dat soort dingen. Ja, dat hoeft helemaal niet. En als je melk drinkt, dan is 1 of 2 glazen is meer dan genoeg. Maar je kan ook karnemelk, zuivel, kwark of yoghurt gebruiken en allerlei andere zuivelproducten. En die 3 porties per dag, ja, daar zit de Nederlands ver boven. Dus gemiddeld in ieder geval. Dus dat, ja, ik denk dat we daar ons niet zoveel zorgen over hoeven te maken. Het is eigenlijk veel meer dat maar een heel klein gedeelte van de Nederlanders eet volgens die schijf van 5. Een paar procent maar eigenlijk. Dat is niet veel. Dat is niet zoveel. Nee. En dat komt vooral omdat ze zo weinig groente eten en zo weinig fruit en zo weinig volkoren graanproducten enzovoorts. En dat weinig noten, weinig vis. Dus dat maakt eigenlijk dat heel veel mensen moeite hebben met die richtlijnen goede voeding. Ja. We hadden het ook even kort over wat de pauzes op werk, op school enzovoort, voor effect kunnen hebben. En Arjen, die stuurt in de NPO Radio 1 app, stuurt een berichtje dat hij zegt, vroeger tussen 1970 en 1976, op de lagere school in Nederland, hadden wij 1,5 uur dus tijd zat om de kilometer van en naar school te lopen en gezond en goed te eten. Dat is dus compleet veranderd. Ja. Is dit ook iets wat jij echt denkt, hè, hoe kan het nou dat we dit zo laten varen? Ja, dat denk ik wel. Hè. Ten eerste was dat natuurlijk vroeger ook zo dat je zo lange pauze had omdat je naar huis ging. En dan moest er dus ook iemand thuis zijn. Precies. En, dus en dat was gaan werken. Het geval toen de tijd. Hè, dus dat we meer op school zijn, dat is niet zo raar. Omdat je kan niet kinderen met een sleuteltje naar huis sturen. Want dan is het ook maar de vraag wat ze gaan eten natuurlijk. Ja. Dat we een schooldag hebben die van 8:30 tot 14:30 loopt met 1/2 uur pauze. En daarna moet je weer eens met buitenschoolse opvang doen. Klopt. He, ja. Dus het is een heel georganiseerd en een ingewikkeld systeem waar uiteindelijk gezonde leefstijl, voldoende bewegen, voldoende sociale contacten, voldoende ontspanning, voldoende tijd om te eten, ondergeschikt is. He? En dat is eigenlijk het voornaamste probleem, alsof het er niet toe doet. Dat kan ik me voorstellen, want het onderwijs staat onder druk. Er is personeelsgebrek, er zijn veel eisen. Het gaat slecht met de leerprestaties van kinderen. Maar we weten ook dat alleen maar meer taalles geven en meer rekenles geven zonder aandacht te geven voor dat bewegen en dat gezond eten, dat is eigenlijk werkt averechts. We zien bij scholen, en dat is ook echt onderzocht, ook al langdurig onderzocht, dat wanneer kinderen meer tijd hebben om te spelen, meer om te ontspannen en meer tijd om te eten, dat de schooldag dan ook wat langer wordt, maar dat hun schoolprestaties omhoog gaan. Wat heel logisch is, want ik zit te denken, als jij zonder eten naar school gaat, ja, dan is je concentratie natuurlijk 0,0. Ja. Dus wat komt er dan nog binnen? Voor jou is dat ook heel logisch, voor de meeste mensen. Maar de mensen die het onderwijs dus in elkaar zetten, is dat dus heel raar blijkbaar. Want daar hebben ze dus niet over nagedacht. Het doet er gewoon niet toe voor hen. Ja, weird. We hebben ook, ik zei het al, je kan inbellen via de NPO Radio 1-app. Kan je een berichtje sturen. En je kan inbellen via 0800-1121. 0800-1121. En iemand die dat heeft gedaan, dat is John. Hi, John. Hey, goedenacht. Goedenacht, vertel. Wat is je vraag voor de hoogleraar hier in ons midden? De vraag aan de hoogleraar is, en omdat hij hoogleraar is, zal hij het antwoord wel weten, denk ik. In hoeverre is biologisch eten nou zoveel gezonder? Want het is ook twee keer zo duur. En in de supermarkt ligt het ook expliciet, hè? Er zit zo'n groen beetje. En moeten we allemaal biologisch gaan eten? En is dat zoveel gezonder? Goeie vraag, dankjewel. Ja, inderdaad een hele goede vraag. Kijk, dat wij ongezond eten in Nederland heeft niet te veel mee te maken dat we niet biologisch eten, maar gewoon dat we te weinig groente eten. Hè? Dus dat die biologische groente, dat betekent in feite dat ze vaak geproduceerd zijn zonder bestrijdingsmiddelen en dat er aandacht besteed wordt aan een gezonde bodem. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Het is heel erg lastig om 10 miljard mensen te voeden in de wereld met alleen maar biologische voeding. Dus dat gaat heel erg... Te veel ruimte nodig. Veel ruimte, te weinig opbrengst, het kost veel. En het moet te veel lokaal. Dus ik denk dat we het niet vanwege onze eigen gezondheid heel erg moeten doen. Hoewel we eigenlijk wel goed moeten nadenken over bestrijdingsmiddelen en al dat soort dingen in de intensieve veehouderij enzovoort. Er gebeuren van allerlei dingen die niet goed zijn voor onze voedselproductie. Maar dat moet niet de reden zijn om biologisch te eten. Ik denk dat je het vooral moet doen vanwege het milieu, de gezonde bodem en dat soort zaken. En ik vind eigenlijk ook, en daar sloot het vorige uur een beetje bij af, dat die gezonde, duurzame keuze, dat die zo duur is, twee keer zo duur als gewone, wat deze meneer zegt, ja, dat is eigenlijk wat je natuurlijk niet wil. We willen dat juist ook mensen met een niet al te hoog inkomen, dat die ook die gezonde, duurzame keuze kunnen maken. En dat betekent dus dat je die prijs omlaag moet zetten. Heel veel van ons eten is zo goedkoop, ook van het ongezonde eten, omdat er ontzettend veel subsidies zitten in het bedrijf, in de voedselproductieketen, in de landbouw, in de veeteelt enzovoort. Die maken dat je gezond eten eigenlijk heel duur. Ik schrik daarvan, want als je biologisch wil eten, ik ga naar een specifieke supermarkt, omdat dat gewoon degene is die tegenover mijn huis zit. En als je dan biologisch wil eten, voor vlees enzovoort. Het is gewoon allemaal euro's duurder. Ja, kan je nog allemaal kortingen erbij doen, maar het blijft duurder en lastiger. Ja, We hebben nog een vraag, dus laten we doorgaan. Goedemorgen, Willemijn. Goedemorgen. Ga je gang. Ja, ik verbaas me altijd over de light producten en de kauwgom eters en zo. Ja. In light producten onder andere zitten dus bijvoorbeeld aspartaam en kauwgom zit er dan ook nog in. Sorbitol, met kauwgom heb je dan ook nog dat je dus en een zoete smaak hebt en dus wel aan het kauwen bent. Dus voor zover ik weet, omdat je dus die smaken proeft en die kauwbeweging dat je dus en inderdaad de amylase en dan weet ik veel allemaal aanmaakt. Maar ook vanwege het zoet dat je alvleesklier gewoon denkt van hé, er komt wat zoets aan, ik moet wat aanmaken om het te verwerken. Maar dan komt er dus eigenlijk niks om te verwerken. Maak je hem niet met light producten en met kauwgom, val je daar dan niet gewoon je eigen lichaam dus mee aan? Goeie vraag, dankjewel. Ja, dat is inderdaad een goede vraag. En ik denk inderdaad dat het de term light producten, die zou eigenlijk verboden moeten worden. Ja? Ik ben niet zo heel erg voor verboden, maar het is echt heel misleidend. Hè? Je hebt light bier, je hebt light frisdrank, en je hebt light rookworst, en je hebt light chips, enzovoort. En overal betekent dat wat anders. In het ene geval betekent het minder vet, de andere betekent het minder alcohol, de andere betekent het minder suiker. En eigenlijk betekent het niks dus. Hè? Want je weet gewoon niet wat er zit iets minder in van iets, maar het wordt wel vervangen door iets anders. En het idee dat je met een light rookworst gezond bezig bent, hè, dan is het in plaats van 600 kilocalorieën per 100 gram is het 500 of zo, ik noem maar wat. Ja, dat is misleidend. Dus het idee dat je dat schuldenvrij kunt eten. En ik denk dat inderdaad we heel veel fop eten aan het maken zijn. Geknutseld voedsel met allerlei toevoegingen. En dan erop zetten van het is nu gezond geworden. Hè, want er zit nu vervanging in. Aspartaan of iets dergelijks. Ja, bijvoorbeeld. Dat je daarmee niet gezonde producten maakt. Hè. Het idee dat light frisdrank een gezond product zou zijn, omdat er geen suiker in zit. Dat moet je achteruit halen. Ik werk veel met tandartsen nu samen. En die zeggen, er is een epidemie van tanderosie bij jongeren bezig. Vanwege die frisdrank. En die frisdrank wordt nu vervangen door light frisdrank. Ja. Maar die is even slecht voor je tanden. Dat zuur, dat lost eigenlijk je tandglazuur op. En dat voortdurend sabbelen aan allerlei zoete dingetjes. Je kunt van die knijpflesjes en zo krijgen. Ja. En al dat soort zaken. Ja, die zijn desastreus voor onze tanden. Bovendien, light frisdrank bevat geen voedingsstoffen. Geen vitamines, geen mineralen, helemaal niks. Alleen maar zoetstof, water en kleur en smaakstoffen. En ja, daar heb je dus eigenlijk helemaal niks aan zo'n product. Dus je bent het helemaal eens met Willemijn? Het is eigenlijk gewoon heel slecht voor je. Ja, we zouden daar eigenlijk mee moeten stoppen. Dankjewel voor je vraag, Willemijn. Ja, graag gedaan. Fijne dag. Doeg. Laten we even naar een plaat gaan en dan gaan we zo meteen door. Want de chat loopt over en de telefoon staat rood gloeiend. Dus laten we even de tijd nemen te organiseren en dan gaan we eerst naar een plaat. Ik heb hier staan, ik weet niet of ik het goed kan uitspreken. Astor Piazzolla. Voilà, ja. En dan Tanti Annie Prima. Ja, die mooie goede oude tijd. Er zit een film, Enrico de Vierde van Bellocchio, gebaseerd op een boek van, dan ben ik even zijn naam kwijt, Pirandello. En dat is een prachtige film. Maar bovendien zit daar prachtige muziek bij. Een Argentijnse componist, Piazzolla. De meeste mensen kennen het wel van tango's en zo. Mm-hmm. Maar die heeft dus ook fantastische muziek geschreven voor die film. En mijn partner speelt dat dus nu in een bewerking op piano. Wat leuk, die kleine ode aan je partner. Ja. Thank you. Nou, jouw laatste plaat is ook wel weer schitterend, hè? Ja. Iemand die vraagt... Goeienacht, wie is deze pianiste? Oh ja, dat moet ik natuurlijk vertellen. Ja. Dat is Ketevan Sharimashvili, van oorsprong Georgische pianiste. Concertpianiste, geweldige, virtuose pianiste. Maar die brengt dus een cd uit binnenkort. Nog één keer. Ketevan Sharimashvili. Oké, staat genoteerd. Dan hebben we dat in ieder geval benoemd. Ja. Er komen ook wat vragen binnen via de NPO Radio 1-app. Laten we die ook nog even behandelen. Ja. Eens kijken hoe snel we er doorheen kunnen gaan. Vraag 1. Is zure haring nu goede vetten of niet? Ja, in haring zitten vetzuren die heel goed zijn voor ons. Omega-3 vetzuren heet dat dan. En die zitten ook in zure haring nog. En dus ook in verse haring en zoute haring. Dus ja, vette vis 1 keer per week is een heel goed idee. Een aanrader. Ja. Igor die vraagt, in voedsel lijkt dus opvoeding belangrijk... en de omgeving van bijvoorbeeld adolescenten. Hoe kan psychologie in werking worden gezet... om een verandering in het eetgedrag te bewerkstelligen op een positieve wijze? Ja. Oh, ja. En wat is uw favoriete voedsel? Ben nu toch wel benieuwd. Oh, ja. Nou, ik hou heel erg van traditioneel Italiaans eten. Dat klinkt een beetje vaag misschien. Maar wat je in de vakantie eet is in Zuid-Italië. Dat is, mijn favoriete eten. Positief beïnvloeden. We hebben 2 keer 2 dingen gedaan die helpen. De eerste is adolescenten ervan... bewust maken dat ze zo misleid worden... en zo beïnvloed worden door marketing, reclame en dat soort zaken. Mm-hmm. Daardoor krijgen ze meer inzicht van... ja, ik gebruik deze producten wel... maar dat is gewoon door die influencers... of door een of andere marketingcampagne ingezet. En dan doen ze dit niet meer, weet je. Dat, en de andere kant hebben we veel wat we noemen peer education gedaan. Dat is een Engels woord voor... je laat gewoon mensen uit de groep gewoon de voorlichting geven. Dus de vakkenvullers van de supermarkt, die hebben wij... voedingsvoorlichting laten geven in de supermarkt aan tieners. 12, 14-jarigen die met zo'n blikje energiedrank naar de kassa wilden. Die zeiden, ja, je bent echt heel dom bezig, jongen. Want het is niet goed voor je brein en het is niet goed voor je tanden... en niet goed voor je gewicht. Ik geloof wel dat dat werkt. En dat werkt het beste, ja. Want die tieners die gingen altijd, zetten allemaal dat blikje weer terug. Ja, tuurlijk. En ook sporters, hè, de sporters op school... die dan op een bepaald moment zeggen... ja, je moet wel goed op je lichaam letten. Ik drink nooit die rotzooi, ik drink altijd water. En Ronaldo heeft dat ook een keer gedaan. Hè, gewoon de frisdrank van de sponsor weggehaald en zeggen... drink water. Dus dat is een positieve manier om de jeugd te beïnvloeden... En nu worden die idolen heel vaak juist ingezet voor de ongezonde producten. Omdat ja, al die bedrijven natuurlijk die mensen inhuren. Maar dat zouden we dus veel beter kunnen omdraaien. En juist mensen die veel invloed hebben, juist het goede laten vertellen. En misschien moeten zij hun verantwoordelijkheid ook gewoon pakken. Zeker, dat denk ik wel. Ja. Ja. We hebben ook nog een beller, laten we daar ook nog even naartoe gaan. Rinsen, goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen. Het is even met Rinsen uit de Zomaar. Ik moest laatst van de GGZ een soort met van test doen voor je hele lichaam. En toen kwam die man van de GGZ, die kwam elke week komt hij hier. En die had dan een uitslag. En er was cholesterol was 5,7. En nu gebruik ik in plaats van margarine, vloeibare margarine zo, voor pannenkoekbakken en dat soort dingen. Mm-hmm. Alleen had ik elke dag wel 2, of tenminste 2 boterhammen... en dan smeer ik dan van die smeerbare roomboter op. En toen zei die man, ja, dan kun je dat beter vervangen door... door die bezel of iets anders met omega dinges. Hij zei, je hebt ook nog een variant, dat verlaagt zelfs het cholesterol, zei hij. Die gebruik ik ook. Hij zei, dan kun je beter dat gebruiken. En nu is mijn vraag van, is dat dan echt die 5,7 die ik dan nu heb, komt dat dan echt door die roomboter die ik op de boterham smeer elke dag? Goeie vraag. Ja, goede vraag. Nou, heel veel mensen zitten daarmee. Ik geloof dat bijna 2 miljoen mensen van die cholesterolverlagers medicijnen slikken. Terwijl je eigenlijk dat ook goed met voeding kan doen. En dat komt niet alleen door die roomboter natuurlijk. Het komt door eigenlijk het overdadige vetten en bewerkte eten wat we eten met elkaar. En ja, dat vervangen door meer eten volgens de schijf van 5, dat helpt over het algemeen heel erg. Hè? Dus geen volle zuivel, maar magere yoghurt gebruiken bijvoorbeeld. Of magere kwark. Dat soort vervangingen die helpen al heel erg om die vetconsumptie naar beneden te brengen. En vooral veel groente en fruit eten. En ja, dat is ook goed, sowieso goed. Ook in de GGZ wordt ook steeds meer aandacht besteed aan juist ook die gezonde voeding. Omdat het ook wat doet op onze mentale gezondheid. Dus ik zou niet één ding aanpakken. Dus allerlei specifieke margarines gaan kopen. Maar juist het hele voedingspatroon gezonder maken. Dan heb je er fysiek wat aan. Je cholesterol gaat omlaag en je voelt je er ook nog beter bij. Goed advies. We krijgen ook nog een vraag binnen van Pita. Die zegt, echt een interessant programma. Nou, dat is fijn. Haar vragen, hebben magere en halfvolle producten bij Zuivel werkelijk de voorkeur voor de gezondheid boven volle producten? En als dat zo is, waarom zijn er dan nog volle producten? Nou, dat is vraag 1. Ja, ja. Ik ben zelf niet zo'n hele voorkeur voor die hele magere producten. Ze verzadigen niet zo goed. Hè? Dus wij weten ook dat als je volle melk gebruikt of volle kaas enzovoort, dan eet je er ook minder van. De reden waarom we dat er ooit uitgehaald hebben, al die vetten uit al die zuivelproducten, die is belangrijk. Hè? Want dan zit er minder calorieën in. Dus ja, daardoor word je minder gauw te zwaar. Volle producten heb je natuurlijk toch nog wel nodig voor mensen die het willen. Hè? De mensen die kiezen voor de smaak en voor het gemak of voor het bereiden bijvoorbeeld in de keuken. Dat is wel belangrijk dat je mensen ook de keuze laat. Ik ben zelf niet zo'n groot voorstander van dat vet wat uit die zuivel gehaald hebt, dat is een langer antwoord natuurlijk, dan dat hebben we wel weer opgegeten. Want dat is gewoon nooit weggegooid, maar dat is gewoon verwerkt in andere producten. Dus op een andere manier. Maar zou je het dan aanraden om volle producten te nemen boven? Ik gebruik zelf vooral halfvolle producten. Ja, dat is een soort compromis. Ja. Hè? De meeste mensen gebruiken ook halfvolle melk. En sommige mensen vinden dat echt helemaal niet lekker. Ze vinden dat waterig en die willen graag volle melk gebruiken. Ik denk dat daar geen bezwaar tegen is als je zo weinig melk gebruikt als wij aanbevelen. Hè? 1 of 2 glazen per dag. Dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Ja, als je op je gewicht en je cholesterol moet letten, dan is zo'n magere variant van zuivel best belangrijk. Als je verder helemaal gezond bent, dan kun je best ook volle zuivel gebruiken. Duidelijk. Nou, we hebben zoveel mogelijk vragen alsnog geprobeerd te behandelen. We kunnen ze niet allemaal behandelen, excuus daarvoor. Maar wie weet doen we nog eens een andere keer een uitzending over voedsel. Dat is altijd belangrijk. Ik ga je hartstikke bedanken voor je komst hier naar de studio. Graag gedaan. En heel veel succes met het uitbrengen van de cd van je partner. Ja. Geef ons een seintje, dan draaien we er nog een keer een nummer van. Lijkt me leuk. Dank en een goede week gewenst, Jaap. Dankjewel, jij ook. Dan is het nu tijd voor een standaard onderdeel. Want elke uitzending hebben we de leukste KRO-NCV-podcast voor je klaarstaan. Zo ook deze week. Nu hoor je Zo Opgelost. Een podcast waarin wetenschapsjournalist Anna Gimbrère en comedians Tex de Wit en Stefan Pop alledaagse problemen onder de loep nemen op zoek naar een oplossing. En het vraagstuk van vandaag is zeer praktisch als je komende week naar allemaal nieuwjaarsborrels gaat of moet gaan, maar niet wil drinken omdat je bijvoorbeeld aan Dry January doet. Die zijn er om op te lossen. En dat is precies wat wij, Anna Gimbrère, Stefan Pop en ik, Tex de Wit, in deze podcast doen. Welkom bij Zo Opgelost. Ja, zoals jullie weten zitten wij vol met problemen, maar ook vol met oplossingen. En deze week is het probleem van Tex. Ja, nou, we gaan met mijn probleem naar de kroeg of naar een feest. Want mijn probleem is dit. Hoe ga ik ermee om dat ik niet drink, dat ik geen alcohol drink? En ik moet er eigenlijk bij zeggen dat ik bijna nooit alcohol drink. Maar voor het probleem vond ik het lekker om te zeggen dat ik niet drink. Snap ik. Want ik doe dat al een jaar, denk ik. Ik voel me fitter, ik vind het fijn. En ik had ook een antibiotica-kuur van 30 dagen moest ik doen voor iets. Nou, dan mag je niet drinken. En toen dacht ik, ik vind het wel lekker. Ik blijf er gewoon mee doorgaan. Dus zo is dat gekomen. Alleen als je op een feest bent en iemand vraagt, wil je wat drinken? En je zegt, doe maar een fris of een 0,0 biertje. Dan is dat bijna nooit dat iemand zegt, tuurlijk, ga ik pakken. Dan is het, oh, hè, Huh? Wat? Ja. Wat is er aan de hand? Ga je wel goed? Oh, doe je dat nooit? En dan sta je eerst een kwartier te praten over waarom je niet drinkt. Ja. En dan zeggen ze, niet drinken is niet gezellig. Nou, ik vind dat gesprek vind ik echt niet gezellig. Want dan zit je een soort te verdedigen voordat je gewoon even wat wil drinken. Ja. Dus ik wil dat dat stopt. Maar ik moet er ook heel eerlijk bij zeggen, iemand zegt, oh, ik pak even een biertje, wat wil jij? En als je dan niet ook een biertje neemt, dan voel ik me ook een beetje schuldig. Want dat is inderdaad ook gewoon ongezellig, alsof je toch afkeurt wat iemand doet of zo. Ik weet het niet. Mijn punt is gewoon, steeds meer mensen drinken niet. Mm-hmm. Nou, niet zo heel veel. Ik het wel. Ja, dat idee heb ik ook. Maar toch is het, ik heb dat gesprek gewoon heel vaak en ik wil dat niet meer. Nee. Dus maar, dus is de vraag, hoe leg ik het zo uit dat ik dat stomme gesprek niet meer hoef te voeren? Ja, of hoe ga je ermee om? Of hoe? Ik wil tools van jullie. Ik wil tools. Ik heb tools, maar wat ging jij zeggen? Nou, word je nog uitgenodigd? Nou, het wordt ook steeds kleiner probleem, ja. Nee, maar dit is wel echt een groot ding. Dit speelt bij heel veel mensen. Ja. En die komen niet bij mij op feestjes. Maar jij hebt er dus ook een mening over. Toch? Het is wel. Ik ervaar het ook als ongezellig als mensen niet drinken. Jij niet? Ja, zeker. Ik vind drinken heel leuk. Ja, maar zie je het ook? Want het vindt grappig. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Nee, ja, we gaan je gewoon niet helpen. We gaan je afkeuren. Ga je oplossen. Nee, maar want ik herken het namelijk wel. Ik probeer echt minder te drinken. Alleen heb ik een vriend die heel veel drinkt. Oh, dat mag ik echt niet zo zeggen. Sorry. Nee. Nee, hij kan hoor. Dat je echt een janken, jongen, dan na een paar. Ja, maar ik heb een gevoel, daar ligt mijn oplossing ook een beetje. Maar dat het een generatieding is. Want zeg maar, ja, nou, maar dan ga ik al naar mijn oplossing, maar dat wil ik eigenlijk niet. Dus ik ga eerst deze anekdote vertellen. Ja. Maar Herman is 12 jaar ouder dan ik. En dat is een generatie waarin voor mijn gevoel gewoon nog meer gedronken werd dan in onze generatie. Zeg maar, ik ben van de generatie waarop op een gegeven moment wel oké was om niet te drinken, omdat het gewoon gezonder was en omdat je niet dik wilde zijn. Ja, maar dat is echt de laatste jaren, toch? Nee, dat is al wel in mijn kringen al wel echt een jaar of 5, 6. Ja, oké, okay, ja, precies. Ja, precies. Maar precies, niet je hele twintiger. Nee. Toen ik studeerde, toen was ik ook echt 10 kilo zwaarder. En deed ik wedstrijdjes taphangen, die ik dan overigens rond. Ja, dan deed je gewoon, zeg maar, ik was echt student, hè? Ja. Dan heb je, zeg maar, een tap in de muur. Je doet hem, je gaat eronder hangen met je mond. Je doet hem open. En je gaat gewoon net zo lang drinken totdat je niet meer kan. En dan doe je hem weer dicht. En dan komt het bier uit al je gaten. Maar als je dat dan. Jij wilde astronaut worden, toch? Ja. Kan je een filmpje van jezelf maken als ter toelichting op je cv? Ik denk dat ik heel gezellig ben. In een ongekend talent. Ja. Nou, maar wat ik dus met drinken heb, want ik hou eigenlijk helemaal niet zo heel erg van drinken, vooral van bier. Maar ik vind het toch, ik zie het als een soort afwijzing van de gezelligheid. Als iemand zegt, ik drink niet vanavond. Ja, het voelt een beetje alsof je niet zin hebt om het uit de hand te laten lopen. Terwijl het, zeg maar, de optie op uit de hand laten lopen, dat vind ik eigenlijk dat in de lucht een grote belofte van de avond. We houden alle twee gewoon van fatalisme. Ja. Van heb jij dat ook? Ja, heb ik heel erg. Gewoon all in dat. Ik weet nog, en dat is al helemaal raar. Ik vond, toen ik net begon met stand-up in de comedyclub, toen mocht je daar nog roken. En dan was je aan het optreden en dan kwam die rook kwam zo in die lichten zo omhoog. Mm. En het voelde gewoon alsof we, gewoon het einde der tijden. Maar dat voelde juist ook weer, goed. Dat het leven eindig is of zo. Oh, en daar gaan we vol van genieten. Dat is het. Ja, het is een soort. Laat het allemaal maar gaan. Let's go. Controle uit handen. Ja. We gaan naar de tering. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door alle drank ooit. Alle drank ooit. Ik weet dat ik heel snel naar oplossingen ga, maar ik heb er gigantisch veel. Ik heb er heel veel. Bring it on. Ik heb er 2. Dus jij mag eerst. Ik heb een beetje van slecht naar goed. Dus ik heb ook hele slechte oplossingen. Dus mijn eerste slechte oplossing is, train jezelf gewoon een beetje om alcoholist te worden. Ik heb opgezocht wanneer je alcoholist bent. Ga toch gewoon drinken. Hoeveel glazen denk je per week moet drinken om alcoholist een stempel te krijgen? Volgens mij maar 2 per dag, toch? 3. 21. 21 glazen 21 per week. Ja, oké. Okay. 21 per week. Dus het is 3 per dag. Nou, maar als je gewoon 's ochtends begint, gewoon 's ochtends 1, 's middags 1. Dat is ook ongezellig als je op een feestje bent en zegt, dat was mijn derde. Ja. Maar in ieder geval, dan zit het een beetje in je systeem. Ja. Ja, andere slechte oplossing is, ga heroïne gebruiken. Mm-hmm. Dus je staat op een feestje en ze vragen naar. En dan zeg je, nee, ik drink geen alcohol. Ik spuit. Ik ben heroïne verslaafd. En dan zullen ze allemaal snappen van... ja, dan moet je echt van alcohol afblijven. Je hebt eerst dat andere probleem. Je moet eerst dat heroïneprobleem oplossen, snap je? Maar er zijn natuurlijk ook gewoon feestjes waar dat is van... oh, Sjoerd doet geen heroïne. Vet ongezellig. Misschien zijn we over 10 jaar, is dat het wel, weet je wel. Je zei heel vaak... Sjoerd. Nou, ik nodig Sjoerd niet meer uit. Sjoerd klinkt ook als iemand die geen heroïne doet. Ik heb een oplossing. Ik heb twee oplossingen, maar de één slaat een beetje, haakt een beetje aan op jouw idee. Kijk. De reden dat mensen het niet leuk vinden dat je niet drinkt... is omdat ze denken dat je dan minder gezellig bent. Maar wat je zou kunnen doen bij je vrienden is één keer... of acteren of daadwerkelijk doen, over de top dronken worden. Zo dronken dat iedereen last van je heeft. Dus kotsen, dingen kapot maken, vriendinnen van je vrienden gaan tongen... laveloos op iemands bed eindigen, pissen in de wasbak. Gewoon alles wat je vrienden niet willen. Zodat ze tegen elkaar zeggen, Tex moet echt minder drinken. En dat jij dan de volgende keer kom je op dat feestje... en dan zeg jij, doe maar een vodka. En dan zeggen ze, nou Tex, hier is appelsap. Snap je? Ja. Dan laat je het hun eigenlijk... één keer heel diep gaan. Heel diep. Ja. Als ze goede vrienden zijn, dan blijven ze, gaan ze toch niet bij weg. Als je al een tijd niet hebt gedronken, heb jij niet veel nodig om bij te komen. Nee. Dat is wel 1,90, hè? Als ik nu een etiket lees waar alcohol op staat, dan ben ik al helemaal weg. Nee, ik heb wel dus mijn hele leven, natuurlijk altijd studententijd, altijd wel gewoon gedronken. En ook soms veel. Maar ik had altijd, misschien zit het in mijn aard, altijd een soort controle. Ook al had ik zoveel gedronken, had ik altijd nog een soort... Ben je nooit echt kotsend ergens weggetakeld door vrienden? Ja, ik ben wel kotsend. Nee, bijna nooit. Nee, bijna nooit. Raak je nooit dingen kwijt dan? Het raarste wat ik heb gedaan... is dat ik ooit was in Zeeland op vakantie... en toen fietsten we terug van een discotheek... en toen hadden we twee stoelen van een terras gepakt... om mee te nemen naar de camping. En toen dachten we, ja, want het wordt vet chill. Dus we hadden best wel dronken stoelen meegenomen. En toen kwamen we bij die camping, was 10 kilometer fietsen... En toen zei ik tegen die vriend die precies zelfs was... dit voelt niet goed, hè? Toen zijn we weer 10 kilometer terug gaan fietsen... om die stoelen terug te zetten. Oh, wat lief. Ja, en toen weer 10 kilometer terug. Oh, wat grappig. Maar ik ben wel benieuwd naar jouw dronken variant. Want jij bent zo in control. Dat ik ook zeg maar juist daarom jou heel graag over dat randje wil tillen. Kunnen we ook weer doen. Ja. Bij de 50ste podcast gaan we shortjes doen. Ja, gaan we dan eindelijk. Oké. Okay. Nou, ja. Wisten jullie dat, procentueel gezien... Hebben jullie moeite met hoger en lager opgeleid? Maar zullen we die discussie even skippen? Nee, ik moet zeggen theoretisch opgeleid en praktisch geschoold. Nee, ik doe even hoger opgeleid en lager. Nee, zullen we dat? Oké, dat is niet aardig. Of. Ik ben op weinig dingen heel woke, maar daar ben ik heel woke op, Oké, dus wat moet ik zeggen? Dus je zegt praktisch geschoold of theoretisch geschoold. Oké. Maar dan snapt hij niet wat is. Oké, vertel. Dus van de zware drinkers is procentueel... theoretisch opgeleid een hoger percentage. Oh ja? Dus als je theoretisch opgeleid bent... is de kans dat jij een zware drinker bent groter... dan dat je praktisch opgeleid bent. Geloof ik meteen. Dus eigenlijk kom je dus... Oh ja, maar dan heb je en alles natuurlijk moeite... als je dus slimmer zeg overkomt. Ja. Oh ja. Ja, je mag zeggen zeg maar gewoon wat lekker voelt voor jou. Nee, het voelt helemaal niet meer lekker nu. Sorry, ik heb het verpest. Ik snap de discussie helemaal. Ja. Maar qua uitleg is hij dan... gaat hij ineens over iets anders? Doe maar hoog opgeleid, laag opgeleid. Gewoon voor de sake of the conversation. Nee, ik vind het alleen maar... Laat ik zo zeggen, bij praktisch opgeleiden... was deze discussie misschien minder geweest. Hey, jullie leggen de bal de hele tijd bij mij, hè? Ik heb nog heel veel. Oh, jullie hebben nog meer. Oké, maar dan word ik nog niet boos. Zet een motorhelm op in de kroeg. Dan weet iedereen, die is met de motor, die kan niet drinken. Oh, slim! Dat is slim. En je hoeft niet eens een motor te hebben, weet je. Ik kan ook niet laarzen. Nou, ik moet zeggen dat die antibiotica-kuur was wel heerlijk. Want dan kon je zeggen, ja, antibiotica. Ja, kon je het gewoon daarop gooien. Ja. Ja, maar ik moet zeggen, zowel bij antibiotica als tegenwoordig bij zwanger zijn... dat ik toch denk, hé, glaasje kan wel. Oh ja, dat zelfs is ook mijn vriendinnen die arts zijn, die dronken gewoon op een gegeven moment... toch wel glas wijn als ze dan zwanger waren. Dus dat is ook wat je toch wel aanraakt. Jij vindt dan ook wel leuk. Jij vloekt er echt alles uit. Het gaat echt wel hard in. Ik begon met, hoe kan ik minder praten over dat ik niet... Maar nu is het gewoon mijn artsvriendinnen adviseren om zwangere vrouwen... om ook gewoon te gaan zuipen. Gewoon, dat is waar we nu staan, qua oplossingen. Ja. Sorry. We gaan weer terug naar Stefan met wel goede oplossingen. Nou, bestel hele dure drank. Dan op een bepaald moment denken mensen, tekst gaan we gewoon niks meer geven. Die geven we gewoon een spaarroter. Dat is gewoon te duur. Oh, als zij trakteren bedoel je? Ja, dat je echt naar de cocktails... biertje en dat je zegt, nee, doe maar een fles. Ja. Jack Daniels, alsjeblieft. En dan niks opdrinken. Ja. Mensen denken, fuck hem, man. Goeie. Ja. Ik heb dadelijk nog een echte. Ik heb dadelijk nog een echte oplossing. Okay, dit waren gewoon mijn oplossingen dat ik dacht. Nou, ja, ik wil wel. Okay, ik heb ook twee oplossingen. Oké. Okay. Kijk, ik zei dus net al, het is volgens mij generatieding. Dus er zijn generaties die heel veel drinken, zoals die van mijn vriend. En er zijn ook generaties zoals die onder ons, die doen vooral heel veel drugs. Maar die drinken minder. Ja. Dus ik dacht. Oh ja, en dan is er nog de categorie vrouwen. Zeker in mijn leeftijdsgroep, die zijn vaak zwanger, drinken ook vaak niet. Komen er daarna achter dat bij borstvoeding geven kan je ook niet drinken. Dus in die kringen is het heel erg geaccepteerd om niet te drinken. Omdat het op een gegeven moment een beetje de norm wordt. Dus ik ben nu in mijn vriendinnengroep de enige die nog steeds ieder weekend... Daarom komt alles er niet zo uit. maar ik begrijp het wel. En ik moet zeggen dat ik ook wel blij ben dat we niet meer zo geforceerd hoeven te drinken als we elkaar zien. Ik heb twee hele concrete tips. Dat is namelijk stap van vrienden over naar vriendinnen. Ja. En de andere tip is stap van je eigen generatie over naar millennials / Gen Z. Want die drinken minder. En dan hoef je het niet uit te leggen. Ja, en dan ga je gewoon drugs. Niet mee naar de festivals waar ze allemaal drugs doen. Ja. Nee, dan zeg je, gewoon dan kan ik mee niet... naar hun zwangerschap yoga. Ja, precies. Maar hij heeft in een pallowinkel gewerkt, hè? What? Ja. Ja. Jij? Ja. Tex heeft in een pallowinkel. Echt? Ja. Ja, vertel me meer. Ja, maar ook daar was ik was niet zo'n hele goede medewerker. Zou je dit wel doen, meneer? Nou ja, het was echt, er kwamen toeristen binnen. Wow, we want to get crazy. En mijn voorlichting was zo goed... dat die mensen gewoon naar buiten liepen van laatbaar. We gaan gewoon een biertje echt? Drinken. Doe eens je voorlichting. Belangrijkste is dat je je goed voelt, hè? Ja. Als je een padden mag doen, hier werden toen truffels. Ja. Je moet kijken, ik zou beginnen met een paar gram. Dan kijken hoe dat inkikt en eventueel meer. En als je wil dat het stopt, ga je gewoon wat eten. Of dan ga je wat iets met suiker drinken. Dan breekt het effect daar beneden. En zorg ook dat je met een groep bent waarvan één iemand het niet doet. He, zorg dat je in een fijne omgeving bent. Ga niet thuis, maar begin even lekker binnen. En toen dachten we, vonden ze al een beetje, ja, precies. Ja, oké, geen zin meer. Oh, wat goed, wat grappig. En dan zei ze ook, oh, did you try it? Do this all the time? Zeg ik, nee, zelf hou ik daar niet zo van. Mag mijn baas niet horen, maar ik was niet zo'n hele goede verkoper. Wel goed, wel heel verantwoord. Dan weet ik wel dat mijn oplossing heel goed gaat werken. Oké, vertel. Ja. Kijk, allereerst, wat vond je van die vorige oplossingen die ik had bedacht? Gewoon, vond je ze leuk? Ik vond ze leuk. Ik heb smakelijk gelachen, maar het slaat natuurlijk, ik kan er helemaal niks mee natuurlijk. Maar ik heb ze wel bedacht, dronken. Oh. Dus dat is het leuke eraan. De rem gaat eraf, je wordt creatiever. Ja. Je gaat van alles bedenken. Dus als je een concrete oplossing wil, die heb ik ook. Kijk, de concrete oplossing is, ik denk dat je gewoon altijd, als het dan naar wordt gevraagd, moet je gewoon vertellen wat de schadelijke gevolgen zijn van alcohol. En dat is die voorlichting die je net geeft. Jij moet gewoon gaan vertellen dat er per jaar alleen al in het verkeer 100 mensen door alcohol sterven. Huishoudelijk geweld. Toch nou ook wel, hoor, tegen je vaatwasser. Van, ga nou! Ja, met de vaatwasser staan. Stofzuiger naar je koelkast gewoon. Maar huiselijk geweld, dat is de grootste katalysator, is alcohol. Ja. Wow. Waarom veel kinderen uit hun gezin worden gehaald, is omdat hun ouders verslaafd zijn. Sad. En kanker krijg je ervan. Kanker krijg je ervan. Maar zie je een beetje wat er gebeurt met de sfeer, Dex? Ja, dit is wel... dit zie ik wel zitten. Dus nu word je helemaal niet meer uitgenodigd. Ik denk toch dat ik die hele dure drankjes ga bestellen. Want ik vind dit... Dus ik weet zeker dat dit werkt, maar de sfeer is helemaal weg. Ja. Ja, de sfeer is wel weg, ja. Ja. Nou, wat jij... zit je goed in de cijfers, zeg. Ja. Ja, ik weet het allemaal niet. Ik moet ergens een klein beetje... Jij bent verdronken. Ik heb verdrongen, ja. Verdronken, mooi. Hij heeft echt een hele goede borstspelingen vandaag. goede suggestie. Ik hoef niet meer te drinken vanavond. Hey, had jij een oplossing? Die was er doorheen, nee, toch? Nee, dit was het. Dus over de top gaan, één keer. En daarna, als ze je niet meer willen zien... vooral vriendinnen en vrienden in de late millennial groep. Ja. Jonge vrienden of gewoon vertellen over verkeersslachtoffers. Ja, jonge vrouwelijke vrienden. Maar dan gaat niemand meer drinken. Ik ben wel een beetje gefrustreerd. Want jullie roepen allemaal dingen, maar ik zeg gewoon... als ik bij jou ben en jij zegt, wil je wat drinken? Ik zeg, doe maar een 0,0 biertje. Ja. Dat je dan gewoon zegt dat je dat die pakt van mij... en dat we gewoon een leuke dag hebben. Ja. Dat kan, hè? Ja, dat kan. Ik kan het ook zoeken bij de rest, hè? Maar ik vond ook wel... Ik vind dat je dat al, dat had je zelf al kunnen oplossen, toch? Als ze zeggen, maar jij gaat er een heel verhaal van maken. Ik drink geen alcohol, dus je maakt er een ding van. Je kan ook meteen, doe mij maar 0.0. Eigenlijk is, ja, doe mij maar 0.0. En dat opent een heel gesprek. Een heel gesprek. Ja. Ik herken dit uit de fase dat ik net vegetariër was. Want toen moest ik dat ook de hele tijd... Ja, vind ik ook zo ongezellig. Jezus. Ja, maar dat is ook echt ongezellig. Maar dat is hetzelfde. Je hoorde een aflevering van Zo Opgelost. Deze en andere afleveringen kun je terugluisteren via NPO Luister of je favoriete podcast-app. De nacht van Caro en CRV. Het is een stem herkenbaar uit duizenden. Are we alone in the universe? Is there alien life out there? What is the future of the human race? Vandaag is het 8 januari 2024. Dat betekent dat Stephen Hawking vandaag 82 jaar zou zijn geworden. De beroemde natuurkundige zat door de ongeneeslijke ziekte ALS aan zijn rolstoel gekluisterd. En mede door middel van een spraaksysteem kon hij zijn kennis nog wel delen met de wereld. Om wat dieper in de materie te duiken gaan wij in gesprek met ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg van Naturalis. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Behalve onderwerpen zoals zwarte gaten had hij ook bijzondere opvattingen over buitenaards leven. Wat was zijn visie op buitenaards leven? Ja, we gaan ervan uit dat er buitenaards leven bestaat. Er zijn ongelooflijk veel planeten buiten de aarde. Ook planeten die op de aarde lijken. Dus dan zou je denken van nou, dan moeten we ze gaan zoeken, dat buitenaards leven, en daar proberen contact mee te leggen. Maar zijn visie was juist om dat niet te doen. Dus hij waarschuwde de mensheid om ons stil te houden en juist geen contact te zoeken. Waarom niet? Ja, hij verwijst eigenlijk naar ons eigen verleden. We hebben niet zo'n heel mooi verleden als het gaat om ontdekkingstochten. En nee. Ja, we hebben dan toch de neiging om te gaan koloniseren. En de etnische volkeren die dan op die momenten technologisch achterliepen op het Westen. We weten wat er allemaal gebeurt. En hij zegt van aliens die door het heelal vliegen, die zijn technologisch verder dan wij. En die zullen waarschijnlijk hetzelfde gaan doen met de mensheid. Koloniseren. Ja, dus bezint eerst begint, zou ik maar zeggen. Hij maakte ook een belangrijk onderscheid, hè, tussen buitenaards leven en intelligent buitenaards leven. Waar zit dat onderscheid in? Ja, de kans dat we leven in het heelal is, wordt gezegd, is enorm groot. Maar dat zal dan vooral dierlijk, plantaardig of eencellig leven zijn. Maar de kans op intelligent leven is misschien een stuk kleiner. Het heeft ook heel lang geduurd op aarde, terwijl er al leven was, voordat er technologisch intelligent stond. En hij zegt van ja, daar zou dat gevaar dus in kunnen zitten. Ja, dus we moeten niet voorstellen dat als we het hebben over buitenaards leven, dat we dan standaard praten over de figuren die in films als Men in Black, Star Wars, dat soort dingen voorkomen, bedoel je? Ja, nee, vaak is dat menselijke fantasie inderdaad. Aliens die zien in onze fantasie er vaak ook menselijk uit, met grote hoofden, grote ogen. Ja, groene lichamen. Ja, precies. Is dat hoe hij, dat is dus totaal niet hoe hij zich het voorstelde, als ik het zo hoor. Nee, het is heel lastig om je dat voor te stellen natuurlijk. Maar zijn boodschap was vooral van ja, als dat intelligente leven er is en het is in staat om hier te komen, ja, dan zijn ze technologisch veel verder dan wij. En de vraag is dan, willen ze de aarde veroveren? En zouden we dat dan kunnen verhinderen? Nou, omdat we dat niet weten, kunnen we ons beter maar gewoon stilhouden en niet actief op zoek gaan naar aliens. En toch, ik heb ook wel interviews gelezen van geleerden die dan zeggen, ja, de kans dat buitenaards leven is, dat echt ontwikkeld is, is heel klein, want dan hadden ze ons al lang gevonden of contact gemaakt of iets dergelijks. Is dat niet ook gewoon een plausibele redenatie? Ja, dat klopt. Dat staat bekend als de Fermi-paradox. Hè? Van als het heelal krioelt van het leven, waar zijn ze dan? Ja. We hebben tot nu toe nog helemaal geen contact kunnen leggen. We hebben nog geen aanwijzingen gevonden dat er buitenaards leven bestaat. Dus voorlopig hebben we geen idee of het inderdaad krioelt van het leven in het heelal, of dat we de enige zijn. En wat denk jij? Nou, Ik denk zelf, er zijn zo ongelooflijk veel planeten in onze eigen melkweg, alleen al tientallen miljarden, die op de aarde lijken. Ja, als het hier een keer gebeurd is, dat ontstaan van het leven, dan moet het elders ook gebeurd zijn. Dus ik denk wel dat er buitenaards leven bestaat, inclusief intelligent leven. Ja, want Stephen Hawking die was ook een soort van bijna cultheld bij de mensen die de Big Bang-serie keken. En daar komt hij dan ook af en toe in naar voren. Daar praten ze dan ook over dat buitenaards leven als zijnde. Het moet er gewoon zijn. Ja, dat klopt. Het leuke van die Big Bang-serie is dat ze daar altijd wel voor de serie wetenschappers raadplegen. En de meest plausibele wetenschappelijke hypotheses die hangen ze dan wel aan in de serie. Dus daar geven ze ook aan van dat moet er gewoon zijn. En in de tussentijd zeg jij, net zoals Stephen Hawking, geniet gewoon van de sterren en de hemellichamen? Nou, ik denk dat als er echt intelligent leven is, dan is het nog maar de vraag of ze met die grote afstanden echt wel naar de aarde kunnen komen. En ik zou zeggen van ja, laten we gewoon gaan zoeken naar sporen van buitenaards leven. Dat wordt volgens mij de allergrootste wetenschappelijke ontdekking ooit, als we dat vinden. Oh, ik zie direct een beetje Star Wars, Star Trek-achtige vibe vormen. We gaan op avontuur. Ja, absoluut. Ik zou best mee willen. Dankjewel Rob voor dit inkijkje weer. En een hele fijne maandag nog. Dank je, graag gedaan. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. Nog een half jaar geleden was het leven van deze inmiddels 23-jarige jongen uit Drenthe nog zoals die van zoveel studenten. Boksen voor studiepunten, stressen voor deadlines en af en toe wat ruimte voor recreatie. Dit verhaal is het levende voorbeeld van het goed gebruiken van deze tijd die je hebt, deze vrije tijd. Germ de Haas uit Emmen heeft van jongs af aan een zekere passie voor poker. En hij verslindt ieder boek over pokeren dat er te vinden valt. Hij bestudeert het spelletje en zet het door de jaren heen naar zijn eigen hand. Af en toe een toernooitje hier en daar, een online overwinning, maar dan... Ja, wat dan? Hij wint een toernooi. En dit is een 3. En dat betekent dat we een nieuwe kampioen hebben. Germ de Haas. En terwijl hij de avond van tevoren nog in de late uurtjes in de stad te vinden is, met de gedachte, dit wordt niks, de tweede dag van het Nederlandse kampioenschap poker ging die in en Germ wist nog wonder boven wonder de titel te bewachtigen. En nu mag Germ aankomende zomer zijn sponsor gaan representeren in Las Vegas bij de World Series of Poker. Gaat deze basisschoolmeester met een alter ego ook in Amerika de mensen verrassen met zijn Drentse nuchterheid? Nou, Germ de Haas, goedemorgen, we hebben je aan de lijn. Ja, goedemorgen. Nederlands pokerkampioen 2023, ja, dat moeten we groot aankondigen. Ja, blijkbaar, ja. De vraag, denk ik, die iedereen heeft, hoe dan? Hoe heb je gewonnen? Ja, dat vraag ik mezelf soms ook nog wel eens af, ja. Heb je er een antwoord op kunnen formuleren? Ja, ik denk toch goed studeren. Goed je spel voorbereiden, denk ik. Ja, en goed kunnen bluffen, pokerface, dat soort dingen? Ja, dat is natuurlijk allemaal deel van. Maar het is voornamelijk je studie, denk ik, die uiteindelijk over de streep heen trekt, denk ik. Je hebt een gigantische prestatie neergezet natuurlijk. Want ik denk dat menig pokerfanaat toch wel hiervan kan dromen. Ik zelf poker af en toe en ik zou toch ook wel zo'n toernooi willen winnen. Maar hoe is er op jouw plotselinge overwinning gereageerd door de pokercommunity? Ja, dat was geweldig. Ja, je kreeg ineens allemaal berichtjes en allemaal felicitaties. Ik was altijd gewoon een amateur pokerspeler die zeg maar rustig achter in een zaaltje kon gaan zitten en daar een ding kon gaan doen. En in één klap verandert dat helemaal. Ik word overal herkend binnen de pokerwereld. Dat is toch wel heel gek. Betekent dit dat je tactiek ook moet veranderen? Want mensen gaan je nu natuurlijk bestuderen. Ja, de finale, het was een tweedaagse finale, die was ook gestreamd. En op een gegeven moment kon je ook zien wat voor handen ik speelde. Dan krijgen mensen me toch een beetje door nu, dus dat merk ik wel. Ja, verlies je wat meer nu? Ja, mijn blusjes worden wel vaker gecalled, helaas. Wat betekent het nu voor jou en je carrière dat je nu erkend wordt als Nederlands kampioen poker? Want in het dagelijks leven ben jij schoolmeester, hè, bij groep 6. Ja, klopt. Ja, ik sta voor de klas. En dat is ook wel een moeilijk balans, want eerst zat ik te twijfelen, ga ik het de kinderen nou vertellen of niet? Want het wordt toch vaak een beetje in verband gelegd met gokken natuurlijk. Terwijl ik vind het zelf geen gokken. Poker is gewoon een hartstikke mooi spel. Dus het is wel een heel andere kant van mijn leven, zeg maar. Overdag sta ik gewoon voor de klas en dan 's avonds zit ik de pokertoernooitjes te spelen. Dus iets heel anders. En heb je het verteld? Ja, ik heb het nu al niet gedaan. Mijn collega's weten het wel, maar ik heb het mijn klas maar niet verteld. Want waarom? Waarom niet? Je kan ze misschien ook wel iets bijbrengen over hoe je niet verslaafd kan raken aan gokken. Ja, dat is een goed punt. Ja, ik vind het ook absoluut geen gokken. Maar het is toch, ik denk het imago van poker is vaak wel dat het veel met gokken te maken heeft. Wat heel jammer is. Maar daarom lijkt het me beter om niet in verband te brengen voor mijn kinderen. Dus niet mij in verband te brengen met gokken voor mijn kinderen. Ja, want jij bent het dus duidelijk niet mee eens dat pokeren wordt gezien als gokken. Ik als amateur pokerspeler kan het wel een beetje snappen. Maar kan jij het uitleggen? Ja, bij een normaal gokspel in een casino, daar heb je je kansen. Zoals met blackjack. En daar heeft het huis altijd een voordeel. En bij poker, als je genoeg volume speelt, hè, dus genoeg potjes, dan uiteindelijk als je goed speelt en je eigen kansen goed beïnvloedt, dan kun je gewoon winst maken. Dan kun je gewoon toernooien winnen. Dus ja, dan vind ik het geen gokken als je het zelf in de hand hebt. Omdat er heel veel strategie en tactiek bij komt kijken. Precies, absoluut, ja. En nu, de World Series of Poker in Las Vegas, dat is toch wel, het is echt een droom, lijkt me. Waarom is dit ook het doel van iedere pokerspeler? Het is een beetje de Olympische Spelen van het poker. Het is jaarlijks in Las Vegas en daar worden zeg maar de toernooien gehouden waar de kampioenen worden gekroond in verschillende buy-in levels. Dus je hebt wat goedkopere toernooien, je hebt wat duurdere toernooien. En voor elk van die buy-in levels wordt een kampioen gekroond. En die krijgt een kettingtje en een heel mooi geldbedrag. En dan ben je de kampioen dat jaar. Ja, dat is de droom van elke pokerspeler. Had je ooit gedacht dat jij daar nu naartoe gaat en misschien wel kans maakt? Nee, dat had ik echt nooit gedacht. Ik geloof het soms nog steeds niet dat ik daar nou heen ga. Ik had misschien gehoopt een keer in mijn leven erheen te kunnen. Maar dat het nu op mijn 22e al zover is, dat had ik echt niet verwacht. En toch even een beetje een brutale vraag misschien. Maar hoeveel verdien je nou eigenlijk als je een beetje goed kan pokeren? Ja, dat hangt er vanaf. Als je in het casino Roy gaat spelen, dan kun je behoorlijke geldbedragen mee winnen natuurlijk. Dus ja, dat hangt van je eigen prestaties af. Laat ik het anders zeggen, moet jij nog heel lang basisschoolleraar worden of blijven? Ik moet nog wel even voor de klas blijven staan, dat wel. Oké. Hey, tot slot nog wel even, ik ben wel benieuwd. Heel veel sporters die hebben altijd van die bepaalde routines. Hè? Dat ze bijvoorbeeld dezelfde sokken op dezelfde manier aantrekken of hetzelfde gerecht eten. Heb jij dat ook een beetje? Hoe bereid je voor op zo'n toernooi? Voorbereid, ja. Dit is van tevoren altijd een beetje mijn spel nog een keer beoefenen. Mm-hmm. Dus dat is online, mobiel of zo. Een stukje mediteren vind ik zelf wel handig. En ja, dat eigenlijk. Een stukje mediteren. En dus eigenlijk heel nuchter het toernooi aangaan. Hè? Want vorig jaar was je een beetje nonchalant, begon je er zo aan, toch? Ja, zeker. Ja, toen ben ik daar voor een kroeg in gestapt. Met het idee, dit wordt hem toch niet. En toen werd het hem wel. En alle uitgaven in die avond, die heb je er weer dubbel en dwars terugverdiend. Dat is goed gekomen, dat was geen probleem. Ja. Super zeg. Hey, wanneer vindt het plaats, het World Series of Poker, als we het willen volgen? De kalender moet nog vrijkomen, maar het is in juni en juli. Ik ga met ONK Poker gaan we in juni gaan we heen. Nou, zorg dat je in ieder geval even 5 minuten vrij houdt als je daar bent. Want dan gaan we eens even kijken hoe je er dan in staat, hoe de zenuwen zijn. Lijkt me hartstikke leuk. Hey, fijne maandag en succes met de kinderen. Ja, dankjewel. Germ de Haas, Nederlands kampioen poker 2023. En dit was alweer het tweede uur van de nacht van Caro en Cervé. Straks zijn wij terug en gaan we het onder andere hebben over deze, de hertog. Oh, we can be heroes. Just for one day. En over deze, de koning. Ja, want het wordt in de NPO Radio 1-app al verteld, al verkondigd. Bowie en Elvis Presley zijn jarig vandaag, dus daar gaan we aandacht aan besteden. Ik spreek je zometeen in het derde uur van de nacht van Caro en Cervé. Tot zo! NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het lukt de Wereldgezondheidsorganisatie al bijna 2 weken niet om het noorden van Gaza te bereiken. Op X schrijft de organisatie dat een gepland bezoek aan een ziekenhuis en een medicijnopslag voor de 4e keer is uitgesteld, omdat de benodigde veiligheidsgaranties niet konden worden verkregen. Volgens de WHO is het door zware bombardementen, bewegingsbeperkingen en verstoorde communicatie nagenoeg onmogelijk om ziekenhuizen regelmatig te voorzien van medische benodigdheden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken bezoekt vandaag de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, nadat hij gisteren in Jordanië en Qatar was. Op een persconferentie in Qatar waarschuwde Blinken dat de oorlog tussen Israël en Hamas snel groter kan worden. Hij zei ook dat het absoluut noodzakelijk is dat Israël burgers in Gaza beter beschermt. Er zijn al veel te veel onschuldige Palestijnen gedood, zei Blinken. De Israëlische premier Netanyahu benadrukte gisteren dat Israël niet van plan is om de strijd tegen Hamas te staken. In de Australische staat Victoria hebben hulpdiensten meer dan 20 mensen gered uit overstroomde gebieden. De verwachting is dat er vandaag nog meer land onder water komt te staan, aangezien er de laatste tijd veel regen is gevallen. Zo viel er gisteren in een dorp in 3 uur tijd een hoeveelheid regen die normaal in een maand valt. Het leidde tot natte grond en een hoge waterstand in de rivieren. Het treinverkeer in Duitsland ligt komende woensdag en donderdag weer plat vanwege een landelijke staking van machinisten van Deutsche Bahn. Ze eisen een betere cao en meer loon. Vorige maand staakten de Duitse machinisten ook al. Toen legden ze 24 uur het werk neer. Het weer, vannacht overal vorst met min 1 tot min 5 graden. Overdag is het vrij zonnig en koud. Landinwaarts blijft het onder nul. Langs de kust ligt de temperatuur net iets boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hoe veilig zijn de Nederlandse spoorwegen? Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. Wat is er gedaan met de veiligheid op het spoor na het grootste treinongeluk in de Nederlandse geschiedenis? Dat bespreken we zo meteen. Ook is er aandacht voor de connectie tussen 2 muzikale iconen, David Bowie en Elvis Presley. Maar ook gaan we het hebben over het I Light You Festival in Utrecht. Maar eerste dag van vandaag. Het is vandaag maandag 8 januari. De kerstperiode is voorbij, maar in Servië, Georgië en Rusland is het orthodoxe kerstfeest in volle gang. Vooral in Rusland is het een belangrijke feestdag, want vorig jaar vierde president Poetin de kerstdienst alleen in de kapel van het Kremlin. Ja, dat is toch iets anders dan Stille Nacht, Heilige Nacht. Oekraïne viert dit jaar voor het eerst niet het orthodoxe kerstfeest, maar kerst in december. Ze deden dit als boodschap naar Rusland toe. En het is ook een feestelijke dag voor deze Twentse NSC-politicus. Er is iemand die getikt heeft, positie Omtzigt, functie elders. Pieter Omtzigt heeft Abraham gezien en mag dus 50 kaarsjes uitblazen. Gefeliciteerd. Ook de TU Delft is vandaag jarig. De universiteit werd opgericht in 1842 door koning Willem II. En vroeger had de universiteit wel een andere naam. De Koninklijke Academie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs, zowel voor landsdienst als voor de nijverheid en van kwekelingen van voor den handel. Nou, wat een fantastische naam. Het is alweer 35 jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van de Amsterdamse zanger Johnny Jordaan. Hij had met dit nummer een hele grote hit in 1955 en verbrak alle Nederlandse muziekrecords. Hij is nog altijd het symbool van de Amsterdamse wijk. En het is ook een jaar geleden dat een woedende menigte het Braziliaanse Nationaal Congres bestormde. De demonstranten waren het niet eens met de uitslag van de presidentsverkiezingen. Ja, en dat is duidelijk te merken. Vandaag een nieuwe 8 januari, een onbeschreven blad in een boek. Eens kijken wat vandaag gaat brengen. Tijd voor muziek. Confidence, Ocean Alley. NCRV. Benji Heerschop. Januari is dé tijd voor goede voornemens en nieuwjaarsduiken. Voor veel mensen is een voornemen om vaker koud te douchen een ding. Sophia ontmoette de 75-jarige Bouke de Jong bij een strandpaviljoen in Egmond aan Zee. Deze van huis uit fysiotherapeut springt 5 à 6 keer per week de koude zee in en geeft al jaren trainingen in ademhalingstechnieken. Gaat een avontuur aan. Ja, hoi, Sophia. Nog even warm worden voordat zo de kou ingaan. Wat gaan we zo dadelijk doen, Bouke? Wat mij betreft gaan we samen de zee in. Ja, jij doet dat jarenlang al bijna elke dag. Waarom doe je dat eigenlijk en hoe ben je daarmee begonnen? Ik heb heel erg een gewrichtsklacht gehad. Ik ben van huis uit fysiotherapeut en ik kon het absoluut niet plooien. En de hoogleraar zei, u heeft reuma. En toen ben ik via via in contact gekomen met iemand die zei, je hebt geen reuma, je hebt Lyme. En daar was ik eigenlijk een beetje verrast over. En toen kwam ik een boek tegen van Wim Hof, Het Koud Kunstje. En er stond een advocaat die Lyme had en die was genezen door de methodiek van ademhaling en koude. En dat is nu een jaar of 11, 12 geleden. Heel extreem ben ik elke dag naar de zee gegaan en elke dag deed ik heel extreem de ademhalingsoefeningen. Compleet genezen. Ik heb nergens meer last van. En dat heeft mij zo geholpen dat ik dacht, ja, dit moet iedereen gaan doen. Het is nu natuurlijk net 2024. Het tijd van goede voornemens. Dus alles wat jij vertelt, dat ben ik ook van plan om te gaan doen. Ik wil mezelf een beetje pushen om iets te doen waar ik misschien niet zoveel zin in heb, maar waardoor ik me uiteindelijk wel beter voel. Als eerste wil ik nog wel weten wat is de belangrijkste eigenlijk hoofdtip die ik in mijn achterhoofd moet houden als ik dit ga doen. Als je een waarom hebt in het leven, is bijna elk goed te verdragen. Als jij weet dat het voor je vitaliteit is, voor je gezondheid, je gaat je beter voelen, je stemming is beter, je hormonen gaan beter werken. Nou ja, als je dat allemaal weet, dan kan ik me dus niet voorstellen dat je het niet doet. Ah ja, maar hoe gaan we dit doen? Want we hadden het over ademhalingsoefeningen. We zitten nu nog binnen in het strandpaviljoen, maar ik kijk naar links en ik zie het strand en wilde golven, best wel wild. Zijn ze naakt? De zee in het gaan? Zijn hier 3 mensen naakt de zee in aan het gaan? Nou, ja, ik ga wel in mijn badpak, ik heb hem al aan. Maar we gaan zo naar buiten en waar beginnen we dan mee? Het is wel goed om even goed gefocust te gaan naar binnen. Je moet je voorstellen, je hebt het bewuste en het onbewuste. Het bewuste, schrik niet, is slechts 0,0001. Dat is de ratio, dat is het hoofd dat ze denken. En het lijf is 99,99, het voelen. En waar zitten we meestal? Oh, het is koud, oh, kan ik het wel? Allemaal overtuigingen. En door ademhalingsoefening kan je even goed naar binnen gaan. En dan kom je in een soort trance, een soort focus, dat je veel meer bij jezelf kan blijven. En als we straks, en dat ga ik je ook vertellen, de zee ingaan, goed doorademen. Niet, en waar ga je dan? Oh, ik kan het niet. En dan komen we in die ratio en dan wordt het niks. Nou, we lopen nu naar buiten. Het waait best wel hard. Rond de 10 graden, denk ik. We zijn op zoek naar een windvrij plekje. Om te beginnen met de ademhaling oefeningen. We zitten onder een strandpaviljoen uit de wind. Een klein holletje. Hier is het zand nog droog. En ik zorg wel voor de medemens, hoor. Zo, lekker warm. Grote witte badjas heb ik nu aan. Ja. Over mijn jas heen. Nou, als ik het nu nog koud krijg, dan weet ik het ook niet meer. En dan gaan we door de neus of door de mond, wat voor jou handig is, diep inademen en dan beginnen we met de buik. Adem in, liefde. En blaas het naar dat deel van je lichaam wat aandacht kan hebben. En dit energieveld. Zonder te praten, blijf je bij jezelf gefocust. Gaan we ons nu uitkleden. En dan lopen we samen naar de zee. Jij doet dan nog even die badjas aan als je in badpak zit. Die leggen we daar bij de vloedlijn. En lopen we samen de zee in. En dan geef ik je het advies je handen op je hart te doen. En dan, ik denk dat ik er eerder uit ga, maar dan kom ik je straks wel aan. Ik denk ik ook. Oké, let's do this. Ai. Mijn voeten doen heel veel pijn. Rustig, doorademen. Niet aan dat soort dingen zijn niet versterkend, hè? Heel goed. We lopen nog even verder door. Ja, maar nu krijg je heerlijke de golven. Doorademen, ik hou je vast. Ze komt er niet meer uit. Ze vinden het leuk. Gaat goed, hè? Ja, het begin was het ergst. Ja. En daar moet je door. Oh. Goed focussen. Nou, hey, trots op jezelf, ja, hè? Dankjewel. Hey, trots op jezelf. Je hoorde Sophia Wouda, die dus een heerlijke frisse duik nam. Een goede start van 2024. Ik ben benieuwd of ze het kan volhouden. Misschien zit je er vandaag wel weer in. De trein. Lekker, rustig en veilig. Althans, dat was in 1962 in Harmelen wel iets anders. In één fatale seconde waren twee sneltreinen. Eén met bestemming Rotterdam en de andere rijdende in de richting Amsterdam, als door een reuzenhand in elkaar en gedeeltelijk van de rails gedrukt. Uiteindelijk vielen er 93 doden. Zo'n grote treinramp is daarna niet meer voorgekomen in Nederland. Dit komt door een groot aantal veiligheidsmaatregelen die er sinds zijn genomen, waar ik over ga praten met Peter Paul de Winter, hoofdcollecties van het Spoorwegmuseum. Goedemorgen, Peter Paul. Goedemorgen. Jullie hebben zelf ook een tentoonstelling gehad, hè, over de treinramp? Ja, dat klopt. Wij hadden in 2022 een tentoonstelling staan. Toen was het 60 jaar geleden dat die enorme ramp had plaatsgevonden. En wij vonden dat toch wel zo'n belangrijk feit in de spoorweggeschiedenis dat wij daar een tentoonstelling aan gewijd hebben. En hoe zag die eruit? Hoe zag die tentoonstelling eruit? Nou, dit is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp, hè? Ja. Want er zijn 93 doden gevallen. Het is de ergste ramp in de spoorweggeschiedenis in Nederland. Dus we zijn daar eigenlijk heel erg dicht bij de feiten gebleven, ingetogen. We hebben beeldmateriaal gebruikt, maar ook goed gekeken welk beeldmateriaal. Want ja, we hebben gewoon ook foto's in onze collecties waarop je echt gewoon de lichamen van de overleden mensen nog gewoon kunt waarnemen. Er zijn gewoon direct fotografen geweest. Dus dat hebben we echt niet gedaan. Wat wij nog steeds hebben in de collectie is de snelheidsmeter van de verongelukte locomotief, die ook echt stil was blijven staan op 107 kilometer. Hè. Dat is het moment van zeg maar de impact van de botsing. Mm-hmm. Dus dat is wel een heel erg was ook wel een heel erg indrukwekkend onderdeel. Wat we ook hadden kunnen lenen, dat bevindt zich in particuliere handen, is de frontplaat, de nummerplaat van de locomotief. Hè. Elke locomotief heeft een nummer. En in de locomotief van toen, dat waren grote nummerplaten. En je ziet dus die nummerplaat die helemaal ingedeukt, plat gedrukt is. Nou ja, dat is eigenlijk het eerste, in die split second is dat het eerste stuk van die trein wat dus die botsing heeft meegemaakt. En, hoe kan dat in particuliere handen zijn? Ja, dat is altijd heel interessant hoe dat soort dingen verlopen. Dat zijn dan mensen die relaties hebben bij die komt. Die wordt dan gekregen of gekocht. Dat gaat zo. Dat is heel ingewikkeld, maar dat gebeurt gewoon. Ja, daar kan je ook niks aan doen. Misschien, nee. Maar dat is suggestie hoor. Misschien dat de locomotiefplaats toen eraf is gehaald en gezegd, nou, die moet verschrot worden. En heeft iemand anders gedacht van, nou, maar dat is toch zonde, die bewaar ik toch. En nou ja, wat raar hoe die dingen lopen. Ja. Ja, en, ja. Om heel even terug te gaan naar die ramp, want hoe kon die ramp nou gebeuren? Nou, die ramp is uiteindelijk gebeurd. Het is helemaal echt diepgravend uitgezocht door de Spoorwegongevallenraad en dergelijke. De sneltrein die van Leeuwarden via Utrecht naar Rotterdam reed, die had een kleine vertraging van 6 minuten. Mm-hmm. En die machinist die heeft gepoogd om die vertraging eruit te rijden, hè, om toch op tijd in Rotterdam aan te komen. Het was mistig die ochtend in de polder waar je doorheen reed. En eigenlijk de normale gang van zaken toen was dienstregeling technisch dat de sneltrein die ging voor en de stoptrein die de andere kant op reed, die moest wachten tot de sneltrein gepasseerd was. En dan mocht die oversteken, want ze moesten elkaar kruisen, zoals dat heet in spoorwegtermen. En dat betekende eigenlijk gewoon letterlijk dat ze op van hetzelfde stukje spoor gebruik maakten en dan vervolgens overstaken. Nou, die machinist van die sneltrein, die, omdat hij zo hard reed, omdat hij de snelheid wilde gebruiken om zijn vertraging in te lopen, en het was mistig, heeft hij het gele sein gemist. Het systeem werkt, als er een geel sein is, dat betekent dat de machinist moet afremmen naar 40 kilometer, want het volgende sein kan rood zijn. Dus dat heeft hij niet gezien. De volgorde was omgekeerd, want de treinleider in Woerden dacht van, laten we de stoptrein maar vast vertrekken, want die sneltrein is te laat, dan kan die trein vast weg zijn, is die op tijd. Dus die stoptrein die kreeg veilig, die kreeg groen, die mocht wegrijden. En die sneltrein kwam er met volle vaart aangedenderd. Mm. Vervolgens ziet hij het rode sein. Ja, maar dan is het te laat. dan krijg je niet meer op tijd stil. En dat is dus de reden geweest van die enorme crash. En nu begrijp ik dat na deze ramp er heel veel maatregelen zijn genomen. Wat voor maatregelen moet ik aan denken? Nou, de grootste maatregel die toen ingevoerd kon worden, want men was er wel al mee bezig, men was er naar aan het kijken, dat was de automatische treinbeïnvloeding, zoals afgekort ATB. En dat is eigenlijk een systeem waarbij de informatie van buiten in de trein terechtkomt. Dat had men voorheen niet. Dus in de cabine van de machinist werd ineens zichtbaar wat de seinkleuren waren. Hè? Dus of het groen, geel of rood was. Maar het systeem had ook de mogelijkheid om in te grijpen. Dus als de machinist inderdaad in dit geval dat gele sein voorbij reed en daar geen snelheidsvermindering toepaste, had het systeem ingegrepen en had de trein dan op dat moment gewoon stilgezet. Dan gaat de trein remmen en wordt hij stilgezet, omdat het systeem constateert dat wat de machinist doet niet in overeenstemming is met het seinbeeld wat gegeven wordt aan de trein om te rijden. Dus dat systeem corrigeert eigenlijk een menselijke fout of error? Ja, dat is eigenlijk inderdaad simpelweg gezegd de situatie. En het was natuurlijk op dat moment heel ingewikkeld om het ingevoerd te krijgen. Dat had eigenlijk twee redenen. De ene reden was natuurlijk financieel, om in zo'n heel land, zoals Nederland, was het niet eens natuurlijk nog zo groot, maar om dat eventjes in te voeren, het is echt een enorme financiële operatie. Ik kan het zeggen, we hebben een gigantisch netwerk. Ja. Ja, daarom. En wat ook speelde was de emotie. De machinisten die hadden zoiets van, we worden ingeperkt, want een apparaat gaat ons overnemen. Ja, alsof ze worden gestraft. Ja, precies. En dat was natuurlijk nooit de bedoeling, want het was meer een hulpmiddel. Maar dat is een hele ingewikkelde discussie geweest. Maar ja, die hele nare aanrijding heeft dat allemaal onmiddellijk in versnelling gebracht. En is ook direct dat jaar gestart met het invoeren van ATB. En ook het daadwerk van het systeem was eigenlijk zo goed als al klaar. Het kwam uit Amerika. En men is gewoon begonnen met het aanleggen van die installaties. Alleen dat heeft natuurlijk nog een paar jaar geduurd voordat het helemaal klaar was. Maar men is wel meteen begonnen. En heel korte vraag hoor, maar is het nu echt aan deze, ja, het klinkt raar dat ik het zeg, maar aan deze ramp te danken dat dit soort systemen zijn ingevoerd? Of dit stond al op de planning, als ik jou een beetje hoor? Ja, het stond op de planning, maar men twijfelde nog. Hè? En dat had, dus wat ik al zei, te maken met de discussies. Maar deze enorme ramp heeft iedereen met de neus op de feiten geduwd. De noodzakelijkheid was duidelijk. Ja, dat gaan we doen. Ja, geen discussie, het gaat gebeuren. En tot slot, hoe groot is nou de kans op nog zo'n ramp op ons Nederlandse spoorwegennetwerk? Nou, die ATB-invoering heeft natuurlijk die kans enorm gereduceerd. Maar uitsluiten kan je het nooit. Hè. Het systeem kan falen, hoewel dat er eigenlijk nooit gebeurt. Maar het zou kunnen. Je kunt het handmatig, de machinist kan het uitzetten om een bepaalde reden. Dat mag niet zomaar. Hoor. Dat is echt bijna een doodzonde. Dat moet je heel goed inregelen. Maar het zou kunnen. Ja, en dat soort dingen, dat kan natuurlijk nog altijd. Dus maar uitsluiten kan je het dus niet. Maar de kans is echt gering. De kans is minimaal. Minimaal, ja echt. Dan moet je echt wel iets moedwillig hebben gedaan, anders gebeurt het niet. Peter Paul de Winter, hoofdcollecties van het Spoorwegmuseum. Dank voor deze uitleg. Graag gedaan. Fijne maandag nog. Ja, dank u wel. Hetzelfde. Oké, daar. Cool Kids. Echo Smit. Not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could. he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. It's Echo Smith. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. Tijd voor een ander onderwerp. De Nutri-score. De Nutri-score. Een nieuw logo dat aangeeft of een product wel of niet gezond is. Wat we nu zien eigenlijk dat Nutri-score op dit moment echt systematisch de plank mislaat. Ja, is totaal verwarrend. Ik ben het helemaal met de mens. Nutri-scores dus. Je bent ze vast wel eens tegengekomen in de lokale supermarkt of de winkel waar je ook maar komt. Sinds 1 januari is de Nutri-score in Nederland het officiële voedingskeuzelogo geworden. Maar wat houdt zo'n score eigenlijk in en hoe lees je de score nou goed af? Dat bespreken we vandaag met Leroy van der Ree, een voedingsdeskundige en eigenaar van Voedingsweetjes, een online platform over gezondheid en voeding. Hi Leroy, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ja, die Nutri-score, veel om te doen. Hoe valt die nou te herkennen op een voedselproduct? Hij is best goed te herkennen. Je kunt het op de voorkant van de verpakking, dus ja, ze noemen dit een front label logo. Dus je kunt op de voorkant van de verpakking, meestal rechtsonder, dat zal de wettelijke plek zijn waar het moet staan, zie je een groene A oplopend tot een rode E. En daartussen ja, varieert de kleur een beetje. Dus lichtgroen en geel en oranje. En wat zegt die score? Want ja, het spreekt niet voor zich, had ik het idee. Het spreekt niet voor zich. Het is een score waarop je dus eigenlijk de voedingswaarde met elkaar vergelijkt. Dus er wordt vaak gezegd dat het dan de gezondheid zal bepalen. Dat is niet zo, maar je kunt dus eigenlijk op basis van de voedingswaarde hoog of laag scoren. En er zijn een paar punten waar je dan op kunt scoren. Dus bijvoorbeeld pluspunten krijg je als een product eiwit bevat, vezels, fruit, groenten, peulvruchten en noten. En als je dan kijkt naar wat de minder gezonde punten zijn, dat is bijvoorbeeld een hoog energiegehalte, dus hoger in calorieën, suikers, verzadigd vet of zout. En die punten steken dus tegen elkaar af. En dan komt er een score uit, dat is algoritmisch bepaald. En bijvoorbeeld een lage score, dus min 1, dat is dan een groene A. En een hoge score, dat zou dan een donkerrode E of een oranje D worden. En het gaat over de productgroep, hè? Ja, dat is ook iets wat goed is om te melden. Het gaat per productgroep. Dus je kunt niet labels met elkaar vergelijken in de hele supermarkt. Je moet het echt per groep bepalen. Dus bijvoorbeeld pizza is een productgroep. Of zuivel, ontbijtgranen, vis bijvoorbeeld. Nou ja, dat soort, ja, dus als ik dan een pizza zou pakken en die pizza die scoort een groene A of lichtgroene B of iets dergelijks. En ik vergelijk die dan met een, een gezond jus d'orange of zo. Maar daar zit veel suiker in, dus dat is dan een C of iets dergelijks. Dan is het niet dat die pizza gezonder is dan een jus d'orange, maar... Nee, dat is wel heel belangrijk om te melden. En dat is best warrend, denk ik. Dus daar moet wel voor de consument duidelijke communicatie komen. Anders ga je dus hele scheve vergelijkingen maken die dus niet helemaal eerlijk zijn om met elkaar te vergelijken. En wie of wat, welke instantie stelt uiteindelijk dan die Nutri-score vast? Wie gaat erover? De Franse overheid is eigenaar van het logo. En het is dus eigenlijk met internationale wetenschappers opgesteld. En in Frankrijk en België hebben ze dit logo. En meerdere landen hebben ze dit logo al langer. Dus ja, zij zijn ons voor eigenlijk. En dat is ook een beetje een kritiekpunt. Want zij hebben die punten bepaald. Van waarop je hoog of laag kunt scoren. En die rekensom hebben zij ook bepaald. En dat was voor een aantal groepen hetzelfde. Er was wat kritiek op gekomen vanuit Nederlandse wetenschappers en de overheid ook. Dus nou ja, uiteindelijk hebben ze wel wat kunnen aanpassen. Maar alsnog zie je dat bijvoorbeeld 20-25% van de producten in de supermarkt die dus bijvoorbeeld slecht scoren, dus een groene of een gele C of een rode E, die staan dan wel in de schijn van 5. Dus dat is best verwarrend voor de consument. Ja, en dus wordt die score dan ook nog aangepast over de tijd of niet? Wordt die wel constant getoetst? Of? Hij wordt wel getoetst, maar om het aan te passen, dat is best lastig, denk ik. Er zijn wel wat wijzigingen doorgevoerd, gelukkig. Dat is heel positief. Bijvoorbeeld frisdrank had je met heel veel zoetstof. Dat kon dan een groene A scoren en dat is gelukkig weg. Zoetstoffen worden nu ook gekeken bij dranken. Alleen het hele probleem is dat het natuurlijk een internationaal of een Europees logo is. En wij hebben weer andere criteria dan andere landen. Dus om dat unaniem met elkaar eens te worden van oké, we moeten dit aanpassen, dat aanpassen. Dat is best wel een dingetje, omdat het hele idee van het Europese logo is dat die fabrikanten straks in elk Europees land dezelfde verpakking kunnen gebruiken. En die hebben geen zin als er nu in België een ander advies is en in Frankrijk en in Nederland. Dus om dat aan te laten passen, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Maar goed, we kunnen hoopvol blijven en misschien kunnen ze nog wat dingen aanpassen. En toch help me even, want ik snap niet zo goed, waarom zouden ze in Frankrijk of in Duitsland een andere meetlat hebben van wat gezond is en dan wij? Ja, dat is een goede vraag. Ze hebben natuurlijk allemaal dezelfde wetenschappelijke literatuur beschikbaar. En de ene interpreteert dat anders dan anderen. Het gaat niet per se om producten. Wat ik nu als voorbeeld neem, maar in Nederland eten we, is het advies om 250 gram groente te eten. En in België is dat al 300. Dus dat is maar een klein voorbeeld. Maar ja, er zullen vast op die manier verschillende voorbeelden zijn. Ja, in Nederland eten we veel volkoren producten. En we weten dat het gezond is voor korenbrood en dat soort producten. En in Frankrijk zijn ze er helemaal niet zo van. Daar zie je nog veel witte baguettes en dat soort producten gegeten worden. Ja, eerder in de uitzending hadden we het ook over zuivel en dergelijke. Wat wij dan wat meer nuttigen dan anderen. In hoeverre acht jij als voedingsdeskundige de Nutri-score een waardevol middel voor consumenten om te kunnen beoordelen wat nou gezonde voedselproducten zijn? Als de consument weet dat het dus inderdaad niet om gezondheid gaat, en dat het per productgroep is, zou het kunnen helpen. Maar ik ben meer voorstander om producten te bekijken die in de schijf van 5 staan. En mocht dat product er niet in staan, dus bijvoorbeeld een pizza of een zak chips, dan zegt die Nutri-score eigenlijk van dit product heeft een betere samenstelling dan de andere pizza bijvoorbeeld. Dus dat zou die hogere score zou dus een pizza kunnen zijn met met minder zoutgehalte bijvoorbeeld. Of iets meer groente erop. Dus staat het product buiten de schijf van 5, dan zou ik de Nutri-score gebruiken. En anders zou ik het advies van het voedingscentrum aanhouden. Oké, fijn dat we toch even iets meer voorlichting eigenlijk zo hebben kunnen opdoen op deze vroege maandagmorgen. Dankjewel, Leroy. Graag gedaan. Voedingsdeskundige en eigenaar van Voedingsweetjes. Fijne maandag nog. Thanks. Tim Hardin, Simple Song of Freedom. Come and sing a simple song of freedom. sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people in everywhere, we the people here don't want war. Hey there, Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game. I just want to be someone known to you as me. And I will bet my life you want the same. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you never sung before. Let it fill the air, tell people everywhere, we the people here don't want war. 700 million, are you listening? Most of what you read, most of what you read is made of lies. Speaking one to one, ain't it everybody's son? In the morning when we arise, come sing a simple song of freedom. Sing it like you never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere, we the people here don't want war. Some folks enjoy doing battle, like presidents, prime ministers, and kings. So let us build them shells, so they might fight among themselves, and leave us be who those who want to sing. Come and sing a simple song of freedom. Fantastische Simple Song of Freedom, Tim Hardin. Al bijna 2 jaar voert Rusland oorlog met Oekraïne en dat lijkt ook voorlopig niet op te houden. Rusland blijft bombarderen met steun uit landen als Iran en Noord-Korea. De oorlog in Oekraïne leek inmiddels vooral uitgevochten te worden aan de oostkant van het land, aan de grens daar. Tot vanochtend, toen Oekraïne wakker werd met een grote luchtaanval in meerdere steden, onder andere in hoofdstad Kiev. En Rusland daarmee liet zien dat deze oorlog, wat hun betreft, helemaal geen grenzen kent. Niet alleen mensen hebben te maken met de oorlog, ook dieren zijn het slachtoffer van het geweld. Hoe gaat het nu met de dieren in de dierenopvangcentra daar? Nou, Karen Soeters is oprichter en directeur van House of Animals, een Nederlandse dierenwelzijnsorganisatie die zich inzet voor de bescherming van dieren. En sinds de uitbraak van de oorlog heeft de organisatie dagelijks contact met opvangcentra in getroffen gebieden. Karen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De afgelopen maand was jij zelf in Oekraïne, hè? Ja, klopt. Hoe was het daar? Kan je een beetje vertellen hoe het er nu aan toe gaat in die opvangcentra? Nou ja, het is voor ons de derde keer dat we er zijn. En ik moet zeggen dat het wel echt steeds pittiger wordt voor de mensen daar. Ze houden het vol, ze gaan door. Maar de situatie is wel steeds extremer en steeds heftiger geworden. Waar eerst de luchtalarmen vooral 's nachts afgingen, zie je dat het nu ook overdag veel gebeurt. Dus het ritme van mensen is echt helemaal weg. En ja, bombardementen zijn steeds dichterbij. We zijn deze keer in het oosten geweest, bij Zaporizhia, de Dnipro, Nikolaev. Dus echt in het gebied waar vlakbij gevochten wordt. En een van de opvangcentra die we steunen in de Dnipro, die zit het dichtst bij de vuurlinie. En ja, sinds de oorlog worden daar meer dan 1000 dieren opgevangen. Dat waren voor de oorlog zo'n 500 dieren. En eigenlijk is het een beetje exemplarisch voor alle opvangcentra op dit moment in Oekraïne. En dat is dat ze bom en bol vol zitten. Het is echt, wat dat betreft, er zijn zo ongelooflijk veel huisdieren op straat achtergelaten. Huishonden, je ziet dat ze de halsband nog om hebben. Dieren zijn achtergelaten in appartementen. Mensen dachten vaak van nou, we zijn een paar dagen weg, zetten wat eten neer, water. En uiteindelijk blijkt die oorlog zo afschuwelijk lang te duren. En dit gaat dan om de huisdieren, maar er zijn natuurlijk ook dieren uit de landbouwindustrie. Paarden die achter zijn gelaten in stallen. En die dan door buren worden verzorgd. Maar ja, dat is vaak niet vol te houden. Maar het lijkt me dat daar is natuurlijk geen ruimte voor al die dieren. Al helemaal niet als het een verdubbeling is. Maar hoe moet ik me die opvangcentra nu voorstellen dan? Hoe ziet dat eruit? Kan je het een beetje schetsen? Ja, nou sommige hebben al... We hadden al heel veel hokken en dierenverblijven. En nou ja, bijvoorbeeld ook er in deze, bij de Dnipro, daar zie je dat dieren natuurlijk niet meer gehouden worden zoals ze dat ook zelf zouden willen. Dus we hebben bij het feit dat we voer, medicatie, aggregaten, noem het maar op, hebben gefinancierd, hebben we ook nieuwe verblijven. Omdat dieren, de vorige keer dat we waren, gewoon echt met een riem of een ketting vastzaten aan een hek. Zeker ook bij deze opvang die dicht bij de dambreuk is geweest. Dus overstromingen. Ze hebben daar weer dieren weggehaald. Er komen nieuwe dieren bij waar ze ook helemaal geen rekening mee hadden gehouden van tevoren. Ze hebben bijvoorbeeld een kameel nu uit een dierentuin. Ja, daar ben je niet op voorbereid natuurlijk. Nee, helemaal niet. Dus eigenlijk is het is overvol overal waar je komt. En kun je je voorstellen, want dat er ook luisteraars zijn die zich dan afvragen van... op dit moment is er enorm veel mensenleed natuurlijk in die regio... In het land zelf. Waarom moeten we ons nu ook nog druk maken over de dieren? Kan je uitleggen waarom dat wel belangrijk is om daar ook aandacht aan te geven? Ik kan me die vraag wel voorstellen. Dierenleed en mensenleed is zo nauw met elkaar verbonden. En dat gaat over de individuele dieren. Ik heb in het begin van de oorlog aan de grens gestaan en dan zie je kinderen de grens overlopen met een hondje in hun armen geklemd. Echt het allerlaatste wat ze nog hebben, wat ze meenemen. Terwijl ze naar een land gaan waar ze geen idee hebben waar ze terechtkomen. En ik vond zelf de beelden in het begin van de oorlog, daar zijn ook heel veel vragen over gesteld. Heel indrukwekkend. Ja. En als je nou in Nederland gaat vragen van goh, als er iets gebeurt in je huis, er breekt brand uit, wat neem je mee? Nou ja, dan zal toch echt iedereen die een huisdier heeft zeggen, mijn huisdier neem ik mee. Ja, die laat je niet achter, zou je zeggen. Dat is toch onderdeel van je gezin, hè? Precies, dus die zijn gewoon belangrijk voor mensen. En dat zie je natuurlijk in Oekraïne precies hetzelfde. En je was dus in Oekraïne afgelopen maand. En ik kan me voorstellen dat je nu ondertussen al heel veel hebt gezien van dit soort schrijnende situaties. Maar raakt het je dan toch nog anders, of niet? Ja, absoluut. Ik vind de situatie voor de mensen en de dieren natuurlijk, maar ook voor de mensen die voor die dieren zorgen, die is steeds ingewikkelder aan het worden. En wat ik zelf heel heftig vind, is dat als wij naar Oekraïne gaan, dan hebben we beveiliging. Dus op het moment dat er dreiging is, dat er luchtalarmen afgaan, dan worden wij weggehaald en gaan naar een schuilkelder. En nu, ja, dan ben je bij een opvang, mensen die thuis dieren opvangen. En nou ja, dan gaat het luchtalarm af en dan zeg je, kom alsjeblieft mee. Er is hier ook een schuilkelder vlak in de buurt, onder een school. En mensen zeggen dan, ja, maar Karen, dat kan niet. Wij kunnen de dieren niet achterlaten. Dus zij blijven bij de dieren. En vaak hebben ze niet eens een schuilkelder. Dus dan proberen ze in huis te schuilen, in de gang, waar er in ieder geval geen ramen zijn. Maar de angst waar zij iedere dag in leven, ja, die is steeds zichtbaarder. En ja, ik vond dat heel, heel heftig om te zien. Ja, dank voor dit inzicht in hoe het ook voor de dieren in die daar is. En heel veel succes met al het werk wat jullie nog doen daar. Nou, heel veel dank. Karen van House of Animals. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. Ja, ik zei het al even. Vandaag is de koning jarig. En dan niet onze koning, maar deze koning. You ain't nothing but a hound dog, girl. En naast een koning is er ook nog een hertog jarig. Oh, we can be heroes. Just for one day. David Bowie en Elvis Presley, de King of Rock'n'Roll en de Thin White Duke zijn allebei jarig. Vandaag op 8 januari 1935 werd Elvis Aaron Presley geboren. En 12 jaar later kwam baby Bowie ter wereld. We praten over deze twee muzikale grootheden met Elvis dominee Fred Omvlee. Want Elvis en Bowie hebben meer met elkaar gemeen dan je misschien denkt. Toch, Fred? Ja, zeker. Dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Baby. Jij bent Elvis dominee. Dat moet je even uitleggen. Ja, nou ja, het is heel, heel simpel. Ik ben al een fan van Elvis sinds 1977, de dag dat hij stierf. En ik ben dominee. En dat combineer ik in mooie kerkdiensten rond het leven van Elvis en zijn gospels en zijn geloof. En nou, daar zing ik zelfs ook in. Dus ik heb de nickname Elvis dominee gekregen daardoor. En sinds 1977, uit welk bouwjaar kom jij? Ik ben zelf in 1965, dus toen was ik nog 11 jaar. Ja, en, maar daarvoor was hij nog niet heel erg in beeld dan bij je, als ik het zo hoor, of wel? Nee, klopt. Ik had toen net ABBA ontdekt. En David Bowie hoorde ik vast ook al wel. Maar toen ik Elvis hoorde, sprong er een vonk over. En er zit een connectie tussen Elvis en David Bowie. Want ja, zeker. David Bowie was ook een fan. Nee, klopt. De jonge David Bowie was, nou, ik zou bijna zeggen, uiteraard ook fan. Net zoals de jonge John Lennon en de jonge Bob Dylan. Ja, wie niet? Die waren allemaal Elvis fan. Precies, want die was net even iets ouder dan hij. Want Elvis zou nu 89 zijn, nou, en David Bowie 77. David Bowie was dus Elvis fan. En ontdekte dat hij ook op 8 januari jarig was. En hij zei later, ik had echt het idee dat dat een betekenis had. Nou ja, ook een soort puber gedachte. Dus hij werd fan. Hij richtte zijn eerste bandje op, de Conrads. En dan zie je hem ook dat hij een mooie vetkuif heeft in 1963. En hij brak door. Hij keek naar Elvis. Hij liet zich inspireren door de toch ook extravagante kledingstijl van Elvis. Ja, dat zou je wel kunnen terugzien, ja. Ja. Ja. En je ziet ook zelfs vaak dat hij wel ook nog steeds een soort kuiven heeft. En uiteindelijk schreef hij een van zijn grootste hits, Golden Years, voor Elvis. En toen? Aangeboden aan, ja. Aan de colonel en de manager en dergelijke. Maar helaas, het is ergens, het is er niet van gekomen. Elvis heeft toen nog een aardig briefje gestuurd. Succes met je tour. En David Bowie heeft dat briefje altijd bewaard. Dus Elvis wist van het bestaan van David Bowie af? Ja, zeker. Nee, hij was zelfs een fan. Hoor. Want in 77, een half jaar voor zijn dood, heeft Elvis David Bowie gebeld. Met een verzoek, wil jij mijn volgende album produceren? Nou, wow. Dat was ook fantastisch, maar helaas, het heeft niet zo mogen zijn, omdat Elvis overleed. Ja, ja, dat is, dat, ja, dat valt niet te ontkennen. Hebben ze dus dan wel samengewerkt en nog over geschreven, over nagedacht, nee. Of niet echt? Nee, helaas, nee. Behalve dat briefje en dat telefoontje is het dan, daar is het bij gebleven voor David. Maar hij heeft dat dus gekoesterd. En komt Elvis Presley nog wel eens terug in zijn werk eigenlijk van David Bowie? Ja. Of is dat iets wat hij... Ja, nou ja, wij vinden als Elvis-fans allemaal heel bijzonder dat hij zijn laatste album... Black Star, heeft hij is 2 dagen voor zijn dood. Dus later op zijn verjaardag in 2016, sorry, verschenen. En dat heet Black Star. En Black Star is ook een obscuur nummer van Elvis... waarin Elvis zingt... Every man has a black star over his shoulder. And when he sees his black star, he knows his time has come. Dus als jij ook zwarte ster ziet, dan weet je dat het tijd is om te gaan. Om te een soort magier hein eigenlijk. Precies, ja. En dat nummer is vervolgens bekend geworden door Elvis als Flaming Star. Maar Black Star is de oorspronkelijke titel. Ja, en wij vinden dat als Elvis en fans en deskundigen... een mooie verwijzing op het laatst dat David Bowie... wist dat hij zo moet zo sterven. Ja, want daar moeten we dan misschien ook wel even bij stilstaan. Die dood van David Bowie, dat was natuurlijk wel een... hoe triest ook, wel een voor in de boeken van elke artiest, denk ik. Hè? Zo zou je elke artiest wel eruit willen gaan. Als in zo georganiseerd, eigenlijk. Precies, bijna volstrekt geregisseerd, inderdaad. Ja. Hij had een prachtige album klaar en... nummer, een mooi nummer, Lazarus. En, ja, schitterend. En de buitenwereld wist niet dat hij zo ziek was. En die videoclip ook, hè? Fantastisch, ja. Ja, het is, ik zou bijna zeggen, van bijbelse proporties ongeveer. Wat, wat David Bowie heeft natuurlijk veel bijbelse elementen erin. Ook de naam Lazarus komt natuurlijk uit de Bijbel. Mm-hmm. Als iemand die weer opstaat uit de dood. Dus nou ja, er zitten prachtige andere verwijzingen in. Is het als Elvis-fan en ook Bowie-fan, mag ik dat zo zeggen? Ja, nou goed, Bowie fan vind ik weer te veel gezegd, maar ik bewonder hem, laat ik het zo zeggen. Is het dan mooi om te zien dat iemand zoals David Bowie, die dus Elvis Presley heel erg hoog had zitten, dan zelf wel een, tussen aanhalingstekens, mooi einde heeft gekregen? Want het is natuurlijk compleet anders dan bij Elvis. Absoluut, absoluut. Nee, dus David Bowie is ook te bewonderen, omdat het gewoon volgens mij een intelligent mens was, die zijn carrière ook in de hand wist te houden en ook zijn levens, zijn privéleven. Een beetje ook als Bruce Springsteen, die ook zegt, van Elvis geleerd hoe het niet moet. Dus, veel mensen hebben dat geleerd van Elvis, heb ik het idee. Ja, precies. Nou ja, gelukkig hoor. En dus als Elvis dominee heb ik ook dat soort levenslessen van, doe sommige dingen wel. Maar doen sommige dingen niet, zoals Elvis. En had je nou een samenwerking tussen de twee dan wel willen zien? Als, Had de hele wereld willen zien. Ja, klopt, natuurlijk. Ja, dat moet geweldig zijn geweest. Dan was ook het talent van Elvis, denk ik, beter tot zijn recht gekomen. Oh. Dat vind ik wel een heel statement. Ja, nee. Kijk, Elvis was natuurlijk, had gewoon zijn talent, maar ook zijn beperking ook doordat hij niet alles mocht doen van zijn manager wat hij wilde doen. Ja, die verdomde Colonel, hè? Ja. Wij gaan luisteren naar David Bowie. Geweldig. Dat fantastische nummer. Waar moeten we op letten van jou? Eigenlijk gewoon op het geheel. Want ik vind dat David Bowie altijd de zandkunstwerken maakt, laat maar zeggen. Er zit tekst en funk in. En laat je meeslepen. En denk even na dat Elvis dit zou kunnen zingen. Schitterend. Fred Omvlee, dankjewel. Kondig jij hem aan? Heel goed, beste mensen. Luisteraars, in deze vroege ochtend van 8 januari... van de twee grootheden Elvis en David Bowie. The Golden Years. Duidelijk. Ciao. Oké, hoi. Hear you say life's taking you nowhere. Angel, come another baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come another baby. There's my baby lost, that's all. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, come love the baby. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Come love the baby. I'll stick with you, baby, for a thousand years. Put you in these golden years. Of a drink car 20 foot long. Don't cry my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon day I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come, mother, baby. de fantastische David Bowie, geïnspireerd dus door Elvis Presley, zoals we net leerden, met Golden Years. Op dit moment is in Utrecht, de fantastische stad Utrecht, het I Light You Festival gaande. Als je in het donker door de stad wandelt, kan je op bijna elke straathoek een licht kunstwerk bewonderen. En dit is nu het derde jaar dat dit festival georganiseerd wordt. Deze editie van het Lichtfestival is net even iets anders dan de andere edities. Dit jaar kun je er ook voor kiezen om een rondleiding te volgen langs de kunst. De rondleidingen worden allemaal gegeven door daklozen en ex-daklozen. Aan de lijn Fred Smit, oprichter van stichting Rechtop en een van de gidsen van I Light You. Fred, goedemorgen. Goedemorgen. Afgelopen vrijdag was jij bij de opening van het I Light You Festival. Hoe was het? Het was indrukwekkend hoeveel mensen er waren bij zo'n formele opening. Mm-hmm. En vervolgens hadden wij 's avonds om 7:00 gelijk de eerste rondleiding. Dus dan is dat even wennen. Spannend ook. Maar, nou, ik moet eerlijk zeggen, de gist die de rondleiding gedaan heeft, want ik heb hem vrijdag niet zelf gedaan. We hebben het wel goed voorbereid met elkaar. Zowel met de organisatie als met als wij zelf. Mm-hmm. En hij voelt zich comfortabel in het verhaal. En dat is voor mij al het signaal dat het dan wel goed komt. Nou ja, gezien de reacties die ik al na de wandeling heb gekregen van wandelaars, is het ook wel goed gekomen. Wat maakt het dat deze stichting, de stichting Rechtop, past bij het I Light You Festival? Eén, omdat ik zelf als oprichter en als ik ben zeg maar de drijvende kracht in de stichting, mm-hmm. dat ik me verbonden voel met de stad en wat er gebeurt in de stad. En soms moet je ook gewoon dingen doen omdat je ze leuk vindt. Oh, dat vind ik een hele goeie, ja. Ja, het is ook een soort verbinding van de ene wereld met de andere wereld. Hè. Wij hebben, normaal gesproken zijn onze stadswandelingen gericht op alleen maar dakloosheid. En op het verhaal van de gids. En nu kun je dat combineren met iets totaal anders, wat helemaal niet in die belevingswereld zit. Ja, en die verbinding vond ik gewoon mooi. En ja, soms moet je ook gewoon dingen doen omdat je ze leuk vindt, wat ik al zei. Waarom is het belangrijk dat mensen in contact komen met ex-daklozen of daklozen? Want ik woon zelf ook in Utrecht en er zijn er heel veel van in Utrecht ook. En daklozen hebben geen stem. Jij zult ook niet uitgebreide gesprekken voeren met een dakloze op straat. Ja, soms voor de Albert Heijn of welke supermarkt dan ook. Ja, in sommige gevallen gebeurt dat wel. Ja, heel weinig moet ik eerlijk bekennen hoor. Ja, en er is ook bij een groot deel van de maatschappij die het allemaal wel voor elkaar heeft, is natuurlijk ook heel weinig bekendheid met wat dakloosheid eigenlijk echt inhoudt. Ja, want hebben jullie verhalen ook impact gehad, denk je, op de bezoekers? Kan je dat een beetje zien? Ja, ik heb reacties, een aantal mailreacties gehad van mensen die deelgenomen hebben. Mensen krijgen ook altijd van mij, alle wandelaars krijgen na die tijd nog een mailtje met de vraag van hoe ze het hebben ervaren en of ze nog tips hebben voor ons, waar we op kunnen letten. Maar die reacties die zijn al zo dat je daar al een gevoel van krijgt van hey, dat is een goede keuze geweest die we hebben gemaakt om dit te gaan doen. Daarbij zie ik het ook aan de hoeveelheid aanmeldingen die er zijn geweest. Oh, dat is mooi. Dat is goed nieuws. Want dan weet je ook dat inderdaad mensen geïnteresseerd zijn. Het is echt bizar. We hadden 8 data afgesproken. Die zaten binnen 48 uur vol. Mm-hmm. En toen heb ik nog 3 dagen toegevoegd. En die zaten binnen 24 uur vol. Kijk, dat gaat heel goed. Dus er gaan meer dan 200 mensen gaan met een gids van ons de wandeling doen langs de 9 lichtkunstwerken. Dus. En ik begreep dat het Lichtfestival is nog tot eind januari te bezoeken in Utrecht. Uh-huh. Kunnen mensen dan ook nog steeds met rondleidingen meegaan bij jou? Helaas. Ach. We zitten gewoon vol. Nou, je bent niet de brenger van goed nieuws dan, Fred. Voor sommige mensen niet, maar ze kunnen altijd nog bij Rechtop natuurlijk gewoon onze normale stadswandeling boeken. En hoe kunnen ze dat doen? Via de website? We hebben een website waarin je onze stadswandelingen gaan onder de naam Streetlight 030. En daar kun je op onze website bij rechtop.org kun je gewoon zien wat het aanbod is en dan kun je boeken. Het staat genoteerd. Dankjewel Fred en heel veel plezier nog komende maand. Oké, jullie ook bedankt. Dus Fred van Stichting Rechtop. En dit was de Nacht van Caro en CRV van 8 januari. Volgende week zijn we er weer, maar eerst Merel Wielaert met Vroeg. Tot volgende week. NPO Radio 1.